NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Na de veroordeling van drie MH17-daders eist Australië hun uitlevering. Premier Albanese zegt dat Rusland nu verantwoordelijkheid moet nemen. Bij de ramp met de MH17 boven Oost-Oekraïne in 2014 kwamen ook 38 Australiërs om het leven. De Amerikaanse regering heeft de rechtbank gevraagd om immuniteit te verlenen aan de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Als de rechtbank hiermee instemt, kan hij niet vervolgd worden in de Verenigde Staten. Mohammed bin Salman is daar aangeklaagd voor betrokkenheid bij de moord op journalist Jamal Khashoggi. Bin Salman is kort geleden benoemd tot premier van Saoedi-Arabië en komt hierdoor in aanmerking voor immuniteit. Volgens actiegroep Mobilization for the Environment moet de verbouwing van het Binnenhof zo snel mogelijk worden stilgelegd, omdat het project geen stikstofvergunning heeft. Daarvoor hebben ze een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie Zuid-Holland. 2 weken geleden haalde de Raad van State een streep door de zogeheten bouwvrijstelling, waardoor bouwprojecten nu een stikstofvergunning moeten hebben. En Japan is woest omdat Noord-Korea opnieuw een raket heeft afgevuurd. De raket belandde in de Japanse zee, ongeveer 200 kilometer van de Japanse kust. Premier Kishida noemt de lancering absoluut onacceptabel. Het weer, af en toe zon, maar in het zuiden en westen ook veel bewolking. En in de loop van de dag vooral daar ook steeds meer regen. Het wordt een graad of 10, maar in Groningen slechts zo'n 5 graden. Komende nacht gaat het in het noordoosten ook vriezen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Is sport een essentiële activiteit die met overheidsgeld overeind moet blijven? Of is het Haagse geld een keer op en moeten we als maatschappij zelf bijspringen? Sportclubs vrezen dat ze de winter niet doorkomen door de hoge energiekosten en smeken om extra steun bij de overheid. Minister Helder zegt vooralsnog dat we dit samen zullen moeten doen en dat de overheid niet van iedereen de kosten voor 100% kan compenseren. Daarom is vanochtend de stelling: het kabinet moet alles op alles zetten om sportverenigingen open te houden. Spraakmaker vanochtend is journalist en schrijver Bert Wagendorp. Goedemorgen, Bert. Goedemorgen. Welkom. Zelf bestuurslid geweest van een voetbalvereniging. Klopt. Heb jij nog zicht op de financiële huishouding? Nee, dat niet. Maar ik weet wel dat er de verenigingen, Nederland is een enorm dicht land wat betreft verenigingen. Ja. Ons hele sportsysteem is gebaseerd op een ongelooflijk goed georganiseerde samenstelsel van verenigingen. Als je dat weghaalt, is het niet alleen slecht voor de beweging en voor de gezondheid. Ja. Het is ook heel slecht voor de samenleving. We hebben het altijd over verbinding. Mm-hmm. Nou, ik vind dat sportverenigingen is een van de plekken waar die verbinding heel sterk in praktijk wordt gebracht. Ja, ik hoorde een collega vanochtend zeggen tijdens onze vergadering: ik zit op een korfbalclub en dat is eigenlijk het moment dat ik uit mijn bubbel kom. Ja, een keer als dat klopt. Korfballen. Dat klopt. Ja, dat is ook mijn ervaring bij de voetbalclubs waar ik lid van ben geweest. Alles komt bij elkaar. Ja. Dus dat is een ding waar je andere mensen ontmoet. Ja, dat is een aspect. In de gezamenlijke dat activiteit. Je eigenlijk nog niet hebt gehoord in deze discussie. Ja, ja. Precies. Moet het kabinet sportclubs overeind houden, vind je? Moeten we dan maar of wat extra's bij de leden halen? Hoe ga je dit? Ik vind dat een hele vreemde redenatie. De overheid moet het niet doen. We moeten het gezamenlijk doen. Ja. Ja, wie is nou de overheid? Dat zijn wij toch? Ja. Het geld van de overheid, dat is ons geld. Ja. Dus ik vind als wij de keuze maken van die sport is belangrijk, die verenigingen zijn belangrijk. Ja, dan is het niet meer dan logisch dat de overheid daarbij helpt. Ja. Voor het Mediaforum is hier alvast Rennie Rijpma, hoofdredacteur van het AD. Goedemorgen, Rennie. Goedemorgen. Wat vond jij van de reactie van de minister? Samen moeten we het doen? Nou, eerlijk gezegd hard. Want ze zegt ook de sportclubs moeten zelf meer doen. En ik denk, ik kom een beetje uit dezelfde wereld als Bert. En ik kom nog wel eens bij een sportclub. Ja. Er wordt al ongelooflijk veel gedaan door clubs zelf om überhaupt overeind te blijven. Je hebt 2 voetballende zoons, hè? Twee voetballende zoons, ja. Altijd wel druk geweest in het verenigingsleven. En het mooie ervan is juist dat er met ongelooflijk veel vrijwilligers zo'n vereniging overeind gehouden wordt. Ja. En ik denk dat ze nu de das om wordt gedaan door torenhoge energierekeningen. Mm-hmm. Terwijl ik denk, het kan ook juist doordat de energierekening ook bij iedereen thuis duur is, een hele goede plek zijn om samen te komen. Waar het nog wel warm is. Of waar je misschien wel even kan douchen. Ja. En als de overheid daarin tegemoet zou komen, zou dat denk ik het cement wat die verenigingen in onze samenleving zijn heel goed stutten. Ja, precies. Ja. En zou je de contributie die gaat omhoog, om het een beetje nog het hoofdbouw boven water te houden voor de vereniging. Twee zoons, is dat dan, kun je dat bolwerken? Ja, ik kan dat natuurlijk prima bolwerken. Ik denk dat het ook goed is om daar op die manier naar te kijken. Want dat geldt echt niet voor alle leden van die voetbalvereniging. Nee. En nou, dan kan je misschien best wel enigszins variëren of doen nog een vrijwillige bijdrage voor leden die dat zich wel kunnen veroorloven. Ja. En nou ja, gelukkig zijn er ook veel initiatieven om leden die het contributiegeld niet meer kunnen opbrengen, wel bij elkaar te brengen. Zeker voor jeugdleden. Iets als het Jeugdsportfonds is daar bijvoorbeeld heel actief in. Ik denk dat het heel belangrijk is. Want ook anders zou je in die sportverenigingen ook de tweedeling zien die we al zoveel in de maatschappij zien. En ik ben het met Bert eens van dat is nou precies een plek waar juist alles nog samenkomt. En veel waard dus om te behouden. Ja. De stelling vanochtend is: het kabinet moet alles op alles zetten om sportverenigingen open te houden. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Sluiting dreigt voor veel sportclubs deze winter. Dalende inkomsten en hogere energiekosten brengt veel clubs aan de rand van de afgrond. Ja, dat gaat de verkeerde kant op. Om die huurverhoging te bekostigen moeten de leden veel meer contributie gaan betalen. Per lid 50, 60, 70 euro erbij. Ja, dan gaan er gewoon heel veel clubs omvallen deze winter. Sportvereniging, buurt en dorpshuizen, dat is uiteindelijk toch het cement van de samenleving. Ze vragen het kabinet om een noodfonds. Minister Connie Helder van Sport vindt dat de sportclubs niet voluit moeten leunen op de overheid. En zelf in actie moeten komen om omvallen te voorkomen. Ik verwacht dat een sneeuwbal wordt, dat er echt misschien wel 1000 clubs gaan omvallen. Ja, de stelling vanochtend is: het kabinet moet alles op alles zetten om sportverenigingen open te houden. Ik ben benieuwd wat u daarvan vindt en wat uw ervaring is. Bent u lid van een club? Kunt u de verhoogde contributie betalen? Of haakt u een beetje af misschien? Joost heeft ons gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen, met Joost. Ja, belde vanochtend naar aanleiding van de oproep. Ja. Vind je dat sportclubs overeind moeten worden gehouden door de overheid? Of is dat ook een beetje onze eigen verantwoordelijkheid? Nee, ik vind dat zeer zeker overeind gehouden moet worden met al wat mogelijk is. En ik wil het graag wat breder trekken. Ik heb gisteren een tegenlichtuitzending teruggekeken met Mathieu Segers, hoogleraar Europese geschiedenis. En die zei van, we moeten de mens en de bevolking meer centraal stellen. En dat er veel mogelijk is als de wil er is. En als we dan vorige week op Radio 1 gehad hebben over de gezondheidszorg, dat dat alsmaar toeneemt en misschien niet meer mogelijk is in de nabije toekomst en dat er 100 miljard in omgaat, dan denk ik dat sporten en gezond leven essentieel onderdeel is. Ja. En in de jaren 80 was ik in Australië en daar waren er van de overheid allemaal spotjes hoe je gezond kon leven en ga uit en ga zwemmen en ga fietsen. En in de jaren 80, en we zijn inmiddels in 2022, en ook het roken is daar veel en veel duurder. Dus ik denk als de overheid de bevolking wat meer centraal wil stellen en ook net als met de groente en fruit dat gaan veranderen, dan denk ik dat de gezondheidszorg naar beneden gaat. En de sportclubs en et cetera, die dragen daar enorm aan bij. Ja, dus eigenlijk, dit is eigenlijk het Nationaal Preventieakkoord, hè, waar we het nu over hebben, toch? Ja, precies. Ja. Maar dan moet je het wel willen uitvoeren. Ja, ja, dus het is eigenlijk pennywise, pound foolish om nu geen geld te stoppen in de sportverenigingen. Want uiteindelijk gaat het miljarden kosten omdat we er hard minder gezond van worden als we niet sporten. Ja, want als je de maatschappij draaiende wilt houden, zul je het ook met gezonde mensen moeten doen. Ja, ja. Sport u zelf? Bent u lid van de vereniging? Ik ben niet meer lid van de vereniging. Ik ben in het verleden kano lid geweest van de kanoclub. Ja. Maar ik mountainbike en gewoon wegfietsen en wat wandelen. Ja, maar dat is meer solo. Ja. Ja, precies, ja. Oké, Joost, hartelijk dank voor je reactie. Thijs Sonneveld, goedemorgen. Goedemorgen. Sportjournalist. Jij schreef vandaag een, ik kan wel zeggen, vrij pittige column, waarin je schrijft dat minister Connie Helder van VWS verenigingen laat verzuipen. Je werd echt een beetje boos, hè? Ja, kijk, ik ben het helemaal eens met alle sprekers hiervoor. En ik denk dat het wordt ondersteund door alle onderzoeken die inmiddels uit de laadjes spuilen in Den Haag. Iedereen heeft er een mond van vol dat hoe belangrijk sport is. Voor preventie, voor betere gezondheid, voor de verbinding, weet ik het allemaal. Maar elke keer komt het erop neer, ja, wat doe je er dan mee? Ja. En ik vind dat echt treurigmakend dat er weer een minister van VWS zit die sport als een soort wormvormig aanhangsel ziet. Alleen maar van pas komt als het even een keer uitkomt en verder een beetje onhandig is. Ja, je schrijft in je column ook minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt er dan nog achteraan op het laatste moment. Helaas is dat zo. Mm-hmm. Ja. Maar goed, volksgezondheid, dat is natuurlijk inderdaad wel een aspect, hè, in dit hele verhaal. Nou, schrijft minister Helder ook wel, of wijst erop, dat het kabinet nog bezig is met een inventarisatie van de gevolgen van de energiecrisis voor maatschappelijke organisaties, waaronder sportverenigingen. En ze verwacht dat ze de uitkomsten van die inventarisatie eind deze maand kan delen met de sport. Dus die steun zou er misschien nog wel kunnen komen. Ja, maar ja, dit is elke keer zo. Zou er misschien wel kunnen komen en dan gaan we een inventarisatie doen. En dan moeten we nog een onderzoek. En dan, ja, er is al lang een Kamermeerderheid om de sportclubs te steunen om ze de winter door te helpen. Hmm. En ja, we hebben in het verleden zo vaak gezien dat op het moment dat er dan dit soort woorden worden gebezigd door de minister, dat er dan, ja, dat vinden sport belangrijk, bla bla bla, en dan wordt er een paar miljoen ergens over de schutting gekieperd en dan moet, ja, zoek het maar weer uit. Mm-hmm. De essentie is dat de politiek sport ziet als een soort hobby of vrije tijd. Dan zoek het maar lekker uit in je eigen tijd. Mm. Zo behandelen we sportclubs ook. Ja, die worden gedragen door vrijwilligers, door een paar goedwillende sponsoren. Ja. En dat is het eigenlijk. Ja. Terwijl het, nou, wat Bert denk ik net heel goed aangeeft, het is het cement van onze hele maatschappij. Ja. Niet alleen qua sport en bewegen, maar ook qua verbinding en waar mensen bij elkaar komen. Ja. Als we het uit elkaar laten vallen, hebben we een gigantisch probleem. En we, ja, we blijven het niet zien, als politiek niet, maar als maatschappij ook niet. Er moeten hele rigoureuze en radicale veranderingen komen. En die blijven maar voor ons uitschuiven. Ja, vind je dan ook dat we dat, en misschien de vraag ook voor Bert hier aan tafel, dat we dat hele sportcultuur en het hele sportleven misschien wat anders moeten gaan inrichten? Is het niet te afhankelijk van vrijwilligers en daardoor te kwetsbaar? Nee, dat is juist een verworvenheid. Ik vind dat Nederland is een land van verenigingen en een land van vrijwilligers. Daar onderscheiden we ons echt in ja. Europa. Dat is een enorme, ja, die maatschappelijke deelname van grote groepen en van clubs is gewoon heel erg belangrijk. Dus dan moet je niet gaan professionaliseren. Dat is ook niet te betalen waarschijnlijk. Dat is ook niet te betalen. Nee, het is juist belangrijk dat mensen daar zelf hun verantwoordelijkheid in nemen. Ja, precies. Ja. Thijs, mag je... Dat ben ik niet helemaal eens met Bert, hoor. Ik vind juist wel dat er voor een deel professionalisering zou moeten plaatsvinden. We zien dat de maatschappij steeds verder individualiseert en dat het steeds moeilijker is om vrijwilligers te vinden en dat er steeds hogere eisen worden gesteld aan sportclubs en vrijwilligers. Ja. Dus we steunen ze nu niet. We laten ze verzuipen. En ik denk dat het juist goed zou zijn als er in ieder geval een deel zou worden geprofessionaliseerd. Dat we het serieuzer kunnen nemen en niet alleen maar overlaten aan een handje van vrijwilligers. Ja, om ons land te laten sporten en te bewegen. Aan de andere kant kun je je afvragen wat dat doet met de individualisering die we constateren als je het professionaliseert. Hè? Want daarmee haal je misschien ook weer inderdaad wel dat cement er toch op een bepaalde manier uit. Maar Thijs, ik wil je even iets voorleggen van een communitylid van ons. Dat heeft gereageerd, Martin Kok. Die schreef, ja, iedere dag hoor ik op de radio zeker wel één keer, maar ook vaak meerdere keren, dat er ergens geld van de overheid bij moet. En bij mij komt dan de vraag naar boven, wie gaat dat betalen? Het moet toch ergens vandaan komen? En volgens mij is de bodem van het spaarpotje van de overheid zeker al in zicht, als het al niet leeg is. Is het ook niet aan sportclubs zelf om met creatieve oplossingen te komen nu? Ik denk dat er heel veel sportclubs zijn die dat al doen. Mm-hmm. Maar ik denk dat het, ja, het is eigenlijk de vraag, is het een overheidstaak, ja of nee? Ja. En, ja, daar kun je, ik denk dat breedte sport en het faciliteren van sport en bewegen zeker een overheidstaak is. Maar als je het puur financieel gaat bekijken, dan zijn we echt ontzettend dom bezig als we nu niet investeren in sport en bewegen. Omdat we alleen al aan zorgkosten de rekening over 15, 20 jaar misschien wel 10 of 100-voudig terugbetalen. Dus ook al kijk je alleen maar naar vanuit economisch en financieel oogpunt, dan is het ook ontzettend dom wat we aan het doen zijn. Ja, Pennywise pound foolish, hè? Zei ik al net. Exact. Oké, okay, ja. Dankjewel. Thijs van der Veld. Daniel Klein, goedemorgen. Goedemorgen. U bent bestuurder bij het Register voor Verenigingbestuurders, de RVVB. En uw organisatie heeft een enquête gehouden onder ruim 1200 Nederlandse sportverenigingen. Daaruit blijkt, een kwart van de ondervraagden, dat ze bang zijn dat het tijdelijk de deuren moet gaan sluiten. Dat is wel schrikken, hè? Ja, dat was zeker schrikken. Het was ook wel schrikken van het aantal deelnemers. Normaal gesproken, als je onder verenigingsbestuurders, als je daar onderzoek onder doet, dan ben je blij als er 200 mensen reageren. En we hadden na 6 uur al meer dan 500 mensen die reageerden en na 2 dagen meer dan 1000. Dus dat was eigenlijk al een signaal op zich. Ja. Daar schrokken we wel van. Ja. Naar aanleiding van die enquête bent u nu ook een petitie gestart. Wat vraagt u aan de minister? Geld? Nou ja, de minister schetst een soort beeld in de media nu ook van dat verenigingen het verenigingsleven op de overheid leunen. Maar het is omgekeerd. De overheid leunt op het verenigingsleven. De overheid maakt gebruik van 1 miljoen vrijwilligers in het land die sport organiseren. En daar betaalt de overheid helemaal niks voor. De lokale overheid investeert uiteraard veel in de accommodaties. Maar gewoon het dagelijkse werk dat door mensen gedaan wordt. Gewoon zorgen dat er voetbal, tennis, hockey wordt georganiseerd. Ja, dat wordt gewoon door vrijwilligers gedaan. En dat kost ons helemaal niks. En daar, ja, dat werd al eerder gezegd, daar zijn we uniek in de wereld. Ja. Nou heeft de minister ook gezegd dat ze verwacht... want ik zei net al, die inventarisatie, ze is er nog mee bezig, zeg maar. Dat was eigenlijk de reactie ook een beetje. En ze zegt verder ook dat ze veel van de energie-intensieve sportaanbieders... dat die waarschijnlijk onder een regeling vallen. Die het kabinet nu al heeft aangekondigd voor ook het MKB natuurlijk. Die regeling is er al. En zij denkt dat daar nog wel wat te halen is. Dat zijn dus sportverenigingen die relatief veel energie gebruiken. Ik denk dat je dan moet denken aan schaatsclubs en zwembaden waarschijnlijk. En ze vraagt ook de sportsector om zelf te kijken naar hoe die energie kan besparen. Even dat eerste, dat er wel regelingen zijn waaronder ze waarschijnlijk zullen gaan vallen, die sportverenigingen. Stelt u dat gerust? Nee, dat stelt mij zeker niet gerust. Omdat daarmee de verenigingen op één hoop worden gegooid met bedrijven en andere organisaties. Ja. Maar het zijn vrijwilligersorganisaties en dat moet je dus totaal anders aanpakken. En ik vind ook dat je gewoon een signaal moet geven. Eigenlijk zijn al die vrijwilligers in dienst van de overheid, lijkt het bijna wel. Dus ze doen gewoon iets heel belangrijks voor onze samenleving. En dan moet je ook gewoon nu een stukje waardering uitspreken. Want een ander signaal wat uit de enquête bleek is dat 65% van alle bestuurders zich over het algemeen niet echt gesteund en gewaardeerd voelt. Dat vond ik wel ook een heel zorgwekkend signaal. Want dat is een soort sneeuwbal die nu gaat rollen. Hè. Als deze vrijwilligers hun werk gaan neerleggen en zeggen... joh, ik ga morgen gewoon zelf wel geld verdienen weer... en mijn eigen energierekening thuis betalen... Yeah. Ja, dan stort het boel helemaal in elkaar natuurlijk. Ja, ja, het is een fragiel kaartenhuis eigenlijk. Nou zegt de minister ook in haar reactie... Dat ze vindt dat verenigingen zelf ook moeten gaan kijken... hoe ze meer energie kunnen besparen. En ze moeten ook samen met leden, sponsors en gemeenten... zoeken naar manieren om extra inkomsten te genereren. Ik kan me voorstellen dat dat tot irritatie leidt bij u. Dat leidt tot irritatie. Ik zat gisteravond bij VI Oranje en Johan Derksen maakte ook zo'n soort opmerking. Ja, helaas kon ik er niet veel meer over zeggen. Maar ja, dan heb je gewoon geen feeling met wat daar daadwerkelijk gebeurt. Ik werk al 15 jaar lang in het vrijwilligersgebeuren. Ik bezoek wekelijks, dagelijks sportclubs. Ik ken daar de zorgen. Dit is ook de reden waarom wij naar buiten kwamen. Want op een gegeven moment voel je gewoon dat het een onhoudbare situatie wordt. En wat het ook een beetje is, je verwacht ook eigenlijk een beetje van de beleidsmakers in dit land... dat zij een signaal afgeven aan al die mensen, in feite een stukje leiding krijgen van... hey, we zijn er voor jullie, we gaan eraan werken en we gaan zorgen dat jullie gesteund gaan worden. En natuurlijk moeten al die vrijwilligers hun mouwen opstropen. En dat doen ze ook, dat doen ze dag in dag uit. Maar nu is er gewoon een grens bereikt. En kunnen ze dit niet meer in hun vrije tijd even... Want het feit is, wat de minister eigenlijk vraagt, is van ga nog meer tijd erin stoppen. Ga nog meer vrijwilligerstijd erin stoppen om dit op te lossen. En dat is eigenlijk iets wat je niet kunt vragen van deze mensen. Nou en doe nog een groter beroep op je creativiteit misschien. Maar goed, er moeten keuzes worden gemaakt. Want niet alles kan altijd, om maar een beroemde steuner van het vaderland te citeren. Johan Remkes bedoel ik. Guillaume Belfort die schrijft via de Radio 1-app... culturele verenigingen hebben het net zo zwaar als sportverenigingen. De lobby is alleen maar kleiner van die uit die cultuursector. Het kan toch niet zo zijn dat de hardste schreeuwers... en daarmee bedoelt hij dan de sportverenigingen... bevoordeeld worden op andere voor onze maatschappij belangrijke verenigingen. Nou, behartigt u de belangen van verenigingsbestuurders? Wordt het door Politiek Den Haag onderschat hoe Nederland vaart op vrijwilligers? Dat wordt zeker onderschat. Alleen al als je kijkt naar de Tweede Kamer... zijn eigenlijk op dit moment twee Tweede Kamerleden die zich echt druk maken. Een van de PvdA, Mohamed Mohandis, en dan Rutme Heerema van de VVD. Maar je ziet dus eigenlijk ook in die debatten... dat er maar weinig Kamerleden in die debatten aanwezig zijn... of zich druk maken hierover. Ja. Dan denk ik wel eens van... waar sporten dan die kinderen van die 148 Kamerleden? Maken ze zelf geen gebruik van het verenigingsleven? Ja. En dan kun je dus eigenlijk door een heel laag prijsje... kun je daar toch wel je kinderen naartoe brengen. Ja, en wat Guillaume Belfort schrijft... Hè, dat de cultuur een beetje wat stiller is op dit moment... maar het misschien ook wel heel moeilijk heeft... en die hoor je niet zo goed. Er moeten keuzes gemaakt worden ook, toch? Laat ik vooropstellen dat voor culturele verenigingen... Ik sta ook voor toneelverenigingen, theatergroepen... Die ook verenigd zijn. Ja. Daar geldt gewoon hetzelfde voor. Ik bedoel, daar moeten we niet eens een onderscheid in gaan maken. Het is gewoon hetzelfde verhaal. Alle verenigingen waar vrijwilligers actief zijn in dit land... die iets op cultureel, sportief vlak doen... die moet je gewoon gaan steunen. En daar mag geen verschil tussen gemaakt worden. Nee, het zou raar zijn hè, als u dat zou zeggen als bestuurder... bij het register voor verenigingsbestuurders. Hartelijk dank, meneer Klein. Roel Kok, goedemorgen. Goedemorgen. U bent interim voorzitter van de Hengeloze voetbalvereniging ATC 65. U deed ook mee aan die enquête waar ik het net over had met Daniel Klein. Hoe groot is de kans dat u de deuren van uw voetbalclub moet sluiten komende winter? Nou, die kans is nog klein. Maar het probleem wat wij hebben is, wij voelen ons zo eenzaam. Wij moeten als sportvereniging opboksen tegen allerlei maatregelen die op dit moment aan de orde zijn. Er komen allemaal donkere wolken op ons af. We hebben de energieprijzen. met een enorme verhoging. Ja. De inflatie die op ons afkomt. Wij moeten de contributie gaan verhogen. Wat voor effect heeft dat? Wat voor reactie brengt het bij leden teweeg? Allemaal donkere wolken, de recessie die op ons afkomt. Wat gaat het betekenen? Houden wij nog wel binding met onze sponsors? Hoe gaat het straks met de kantineinkomsten? Ik voel me eenzaam. Ja. Want... Dat is nou jammer dat nou net de lijn wegvalt met meneer Kok. En het blijft angstwekkend stil ook. Dus ik denk dat wij even opnieuw verbinding proberen te zoeken met Roel Kok, interim voorzitter van de Hengeloze voetbalvereniging ATC 65. Die zich dus duidelijk eenzaam voelt. Ga ik intussen even door naar Wouter Bezemer uit Hendrik Ido Ambacht. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent de penningmeester van hockeyclub Derby. En u probeert op alle mogelijke manieren om niet de contributie te verhogen. Hoe doet u dat? Klopt. Nou, kijk, afgelopen waarom hebben we dit jaar de contributie niet verhoogd? Omdat de afgelopen 2 jaar tijdens corona hebben eigenlijk alle leden gewoon geen restitutie gekregen van de contributie. Daar hebben ze ook zelf op aangestuurd. Dus dit is een soort beloning. Ja. En dat kwam ook omdat we eigenlijk afgelopen jaar een best goed jaar gedraaid hebben als vereniging. Mede door alle subsidies, NOW, TVL, noem ze maar op. Waardoor ik dus een extra reservering heb kunnen treffen om in ieder geval dit jaar door te komen. Maar we zijn wel langzaam aan het voorsorteren bij de leden dat er volgend jaar wel wat moet gaan gebeuren. Want als deze prijzen met energie en gas blijven, dan moet ik gewoon wat doen. Hè? Want dan steer ik gewoon te veel in op mijn eigen vermogen. Ja. Betalen jullie een vast tarief eigenlijk als hockeyclub? Of is het een variabel? Moet de klap nog komen? Nou, kijk, we zijn nu, krijgen we voorstellen. Gas is sowieso variabel. Ja. Voor energie moeten we nog het voorstel krijgen. Tenminste, daar zijn we nu mee in onderhandeling. Ja, we proberen dat wel gewoon op een jaar vast te zetten, zodat we in ieder geval weten wat het is. Ja, terwijl natuurlijk een aantal experts zeggen dat je dat niet moet doen. Maar ja, goed, je bent toch bezig met andermans geld. Ja, op het moment dat je nu vastzet en je weet van, joh, dit is de consequentie voor 2023. En dit zijn de acties die ik daar tegenover moet zetten. Ja, dan heb je in ieder geval een jaar de tijd om wat te doen. Ja. Hè? Uiteraard heb je spijt van op het moment dat de prijzen dan gaan dalen. Maar ja, je moet wat. Hè? Dat snap ik. Het is geld van anderen. Dus je moet gewoon voorzichtig zijn met de risico's die je neemt. Ja, en u moet volgend jaar dus wat gaan doen. Wat zou dat kunnen zijn? Nou ja, de contributie verhogen. Ja. Maar daarnaast proberen we ook door middel van feesten en partijen, waar we in het verleden nog wel eens dachten van, we organiseren een feest voor de leden, dus we gaan geen entree vragen bij de deur. Dat gaan we nu wel doen. Dat hebben we vorig jaar zijn we er al mee begonnen. En dat blijven we dit jaar doen. Ja, op die manier proberen we toch, als je 10, 15 feestjes geeft in een jaar, dan hou je... Ja, maar goed, dan haal je weer 15.000 of 20.000 euro op aan entreegelden. Ja, precies. Ja, als je daar dan de stijging van de energie mee kan dekken, prima. Ja, dan betalen de leden het in feite zelf, maar goed, wel op een andere manier. Ja, precies, ja. Ja, het is wel een beetje noodgek natuurlijk. Ik kan voorstellen dat je, als je om de week een feestje organiseert, dat mensen op een gegeven moment denken, nou weet ik het wel. Ja, klopt. Nee, er zit ook wel een max aan de feestjes die klopt. De feesttax. Nee, maar goed, je merkt wel dat de leden er echt wel druk mee zijn. En ze komen met allerlei voorstellen en ze denken mee. En financieel zijn wij gewoon nog ontzettend gezond. Ja, heeft ook te maken misschien met het feit dat u een hockeyclub bent, hè? Waar over het algemeen toch wel kapitaalkrachtigere leden zitten misschien. Nou ja, wat ik zeg, afgelopen 2 jaar hebben we dus gewoon... Nou, eigenlijk heeft iedereen gewoon betaald, de contributie. Ja. En we hebben natuurlijk weinig hockey, we hebben weinig gebruik gemaakt van... Dus we hadden daar tegenover minder kosten staan. Ja, dus we hebben gewoon een goed jaar gedraaid. Mm-hmm. En dat klopt inderdaad, het is wat makkelijker soms. Daarnaast is het krijgen van de sponsoren wel een gigantische uitdaging voor ons. En dat gaat wel weer bij een voetbalclub, merk ik toch wel weer wat makkelijker. Ja, dus daar zit dan ook wel weer een verschil. Ja, dat is dan weer een onderscheid, Wouter Bezemer. Hartelijk dank uit Hendrik Ido Ambacht. En hij is de penningmeester van hockeyclub Derby. Mohamed Mohandis, de naam viel al. Goedemorgen. Goedemorgen. Kamerlid voor de PvdA. U bent al maanden aanjager in de Kamer als het gaat om de steun voor sportverenigingen. Er is hier aan tafel en ook wel via de telefoonlijnen geconstateerd dat sport er een beetje bij hangt. Ook in de Kamer. Nou, u bent dan een uitzondering die misschien de regel bevestigt. Ja, goed, als u al deze verhalen van de vorige sprekers hoort, wat is er volgens u nou nodig om die verenigingen open te houden? Behalve dat Helder de portemonnee moet trekken. Nou ja, in ieder geval het besef hoeveel mensen in Nederland verbonden zijn aan een vereniging. En ook wat Daniel zei, hoe de overheid ook leunt op dit laatste stukje cement. In een toch al wat gepolariseerde samenleving. Als we gaan beseffen wat het meer kapot maakt als we hier ons niet voor gaan inzetten. En wat de maatschappelijke gevolgen zijn. Dus het heeft ook te maken met een stukje houding. En daarin liggen politiek Helder, de minister Helder en ik overhoop de benadering moet zijn. Ja. We staan naast jullie. Ja. En we gaan ervoor zorgen dat we met gemeenten ervoor zorgen dat de meest noodlijdende clubs de winter door gaan komen. Dus ik mis ook gewoon een stukje houding, nog los van de inhoudelijke plan die ik heb gepresenteerd, die gewoon gedekt zijn tot op de komma. Daar gaat het allemaal, dat is allemaal politiek. Ja. Maar het gaat me echt om een concrete oplossing. Ja. En het gaat u eigenlijk om het uitgangspunt, want dat is anders als ik het goed begrijp. Jullie verschillen daarin. Nou ja, deels. Ik zag het ook Johan Derk zeggen dat het om ondernemers gaat. Nou, ik ken heel weinig dik betaalde amateur sportbestuurders, zeg maar. Hè. Ik sta ook regelmatig langs een veld of in een zwembad. Kom op, laten we met elkaar beseffen dat dit nog het stukje is waar mensen elkaar ontmoeten. Hooglaag opgeleid, alle inkomensgroepen. En als we dat zien met elkaar, dan gaan we er ook alles aan doen om ervoor te zorgen dat die clubs de winter door gaan komen. Dat is de houding, de politieke houding die ik nu mis. Ja, ja. Ja, want minister Helder heeft duidelijk aangegeven dat sportverenigingen ook zelf met ideeën moeten komen, hè, om de rekening te betalen. Is het niet een beetje, te makkelijk om alle verantwoordelijkheid bij het kabinet te leggen? Nee, want ik neem daar zelf verantwoordelijkheid. Ik voel me ook verantwoordelijk. En daar ben ik al sinds ik weer Kamerlid ben, sinds juni, is er een Kamermeerderheid geforceerd. Ik ben echt ook constructief, leg ik plannen voor. Ook hoe je met gemeenten samen bijvoorbeeld tot concrete oplossingen kunt komen. Dus het is niet alleen dat ik de bal bij het kabinet leg. Wat ik mis, is dat het kabinet zelf zegt, wij nemen onze verantwoordelijkheid. We doen een duit in het zakje, zodat ook mensen het gevoel gaan hebben dat we samen ook die schouders eronder gaan zetten. En dat sport er niet bij hangt, maar dat het sport, welzijn en volksgezondheid is. Want de preventieve werking van sport, ik denk dat niet iedereen doorziet hoeveel ellende we voorkomen als al onze kinderen kunnen sporten. Ja. En wat je nu al ziet is dat kinderen worden uitgeschreven. En dat is gewoon pijnlijk om te constateren. Ja, volgende week is de behandeling, hè, van de begroting, toch? Van de minister. 28 november, ja. Dan gaan we, wat mij betreft, de climax. Dan zal ze toch boter bij de vis moeten leveren. Het liggen gewoon verschillende voorstellen van de Kamer. Ik heb er nog een paar uitgewerkt. Dus ja, we zullen hier echt een stap moeten zetten en het kan. Ja. Goed, we gaan het zien, Mohamed Mohandes, Kamerlid voor de PvdA. Hartelijk dank. Tot zover deze stand.nl. In de Radio 1-app nog de suggestie van Rob van der Wulp. Mijn 190 euro energietoeslag gaat naar mijn club. Dat is een mooie. Ster. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip met dubbelp.com. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Welkom in Operetta Land. Hier wil je voor altijd blijven. Een familievoorstelling van mij, Steef de Jong, met teksten van Paulien Cornelissen. Te zien bij de Nationale Opera. Koop nu kaartjes op operaballet.nl. Tien uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Oranje trainde, of nou ja, trainde, speelde met arbeidsmigranten. Op welke toon bericht je daarover? Dat bespreken we zo meteen in het mediaforum. Nu de verdachten in de Mallorca-zaak krijgen hun straf te horen. Daarover meer in het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, om dit tijdstip begint de uitspraak van de rechter tegen de 9 verdachten van het dodelijke uitgaansgeweld op Mallorca. Het OM heeft zelfstraffen geëist van 6 maanden tot 10 jaar. Volgens verslaggever Mark Hamer is er twijfel of er een zware veroordeling komt. Omdat er geen onomstotelijk bewijs is wie de fatale doodschop heeft gegeven. Er is die nacht op Mallorca van alles gefilmd, maar nou net niet de mishandeling van Heuvelman. Verdachten hebben tijdens de zitting steeds hun aandeel gebagatelliseerd. Er zijn wel getuigenverklaringen, maar die zijn niet consistent. Bij het geweld kwam vorig jaar zomer de 27-jarige Carlo Heuvelman om het leven. De Amerikaanse regering heeft de rechtbank gevraagd om immuniteit te verlenen aan de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Hij is sinds kort premier en regeringsleiders komen in aanmerking voor immuniteit. Als de rechtbank ermee instemt, kan hij niet vervolgd worden in de Verenigde Staten. Mohammed bin Salman is daar aangeklaagd voor betrokkenheid bij de moord op journalist Jamal Khashoggi in Istanbul in 2018. Het verzoek aan de rechtbank heeft volgens een woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis niets te maken met die zaak. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd. Het projectiel belandde ongeveer 200 kilometer uit de Japanse kust in zee. De Japanse premier Kishida noemt de Noord-Koreaanse lancering absoluut onacceptabel. Bij een woningbrand in de Gazastrook zijn zeker 21 doden gevallen. Het vuur woedde in een appartement op de derde verdieping waar een familiefeest werd gehouden. Onder de 21 doden zijn 10 kinderen. De Amerikaanse oorlogsveteraan Tom Rice is overleden. Hij deed op 17 september 1944 als parachutist mee aan de operatie Market Garden. 3 jaar geleden deed hij bij een herdenking die sprong nogmaals. Hij was toen 98. Tom Rice is 101 geworden. Na de veroordeling van 3 MH17-daders eist Australië om hun uitlevering. In het neergehaalde vliegtuig zaten naast 198 Nederlanders ook 38 Australiërs. De premier van Australië vindt dat Rusland nu verantwoordelijkheid moet nemen. We call upon Russia to hand over for justice the people who are involved in this and who've been found to be guilty in absentia. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gereageerd. Hij zegt dat het met de levenslange straffen nog niet klaar is. Hij vindt dat ook mensen binnen de Russische regering verantwoordelijk moeten worden gehouden. De verbouwing van het Binnenhof moet volgens een actiegroep zo snel mogelijk worden stilgelegd, omdat het project geen stikstofvergunning heeft. De actiegroep Mobilisation for the Environment heeft daarvoor een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie Zuid-Holland. 2 weken geleden haalde de Raad van State een streep door de zogeheten bouwvrijstelling, waardoor bouwprojecten nu een stikstofvergunning moeten hebben. Voor de renovatie van het Binnenhof is die vergunning nooit gegeven. De provincie Zuid-Holland moet binnen 8 weken op het handhavingsverzoek van de actiegroep reageren. Daarna volgt mogelijk een rechtszaak. Het weer af en toe zon, maar in het zuiden en westen ook veel bewolking. En in de loop van de dag vooral daar ook steeds meer regen. Het wordt een graad of 10, maar in Groningen maar zo'n 5 graden. Komende nacht gaat het in het noordoosten ook vriezen. Morgen wordt het vrij zonnig en komt het hele land in de koude lucht terecht. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Maar let op, want deze actie geldt nog maar tot en met 20 november. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een rendement tot 6,5%. Alle producten van Meerdervoort kennen een hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk voor meer informatie op meerdervoort.com. Uw accountmanagers doen hun stinkende best op het schrijven van offertes. Maar waarom wordt dan niet iedere offerte een opdracht? Wij leren uw accountmanagers hoe zij met iedere offerte scoren. Ga naar lovaneck.nl, de grootste opleider in schrijven. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. 25% korting op de training offertes schrijven. Kijk op lovaneck.nl. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf Dervier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Naar aanleiding van klantonderzoek heeft Speedbooks rapportagesoftware nu ook de SPR en consolidatiemodule toegevoegd aan hun slimme en voordelige online versie. Maak de volgende jaarrekening dus met Speedbooks online. Ga naar speedbooks.com. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Oranje verwelkomde gisteren arbeidsmigranten op de training. Moet je daar nou kritisch en licht zuur over berichten, of juist niet? Het is een van de journalistieke dilemma's van het aanstaande WK. Bespreken we vandaag in ons Mediaforum met Rennie Rijpma, hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. Freek Staps, hoofdredacteur van het ANP, net binnen. Goedemorgen, Freek. En spraakmaker is journalist en schrijver Bert Wagendorp. We beginnen natuurlijk met wat jullie zelf is opgevallen in de media. Freek, jij wil het hebben over Facebook, dat volgens zijn eigen statuten Trump niet meer mag factchecken nu die kandidaat is voor de presidentsverkiezingen van 2024. Moet je even uitleggen, hoe zit dat? Ja, hoe dat werkt is dat Facebook huurt allemaal mensen in en die doen aan factchecking op Facebook en op Instagram. Dus ja. Dat zijn dan mensen die controleren of er eigenlijk veel misinformatie is en allerlei complottheorieën worden verspreid. En daarvan zou je kunnen zeggen, heel goed dat dat gebeurt. Gebeurt trouwens ook in Nederland door Facebook. Dus mensen zien dat dan in hun feed langskomen. Alleen Donald Trump, daarvan zeggen ze nu, nou, daar moeten we maar van wegblijven. Dat moeten we niet meer gaan factchecken, want hij is politicus. Ja. En dat durft Facebook niet helemaal aan. Dat is natuurlijk heel interessant, omdat een van de redenen waarom Donald Trump een paar jaar geleden gekozen is als president, was juist vanwege het ultieme verspreiden van disinformatie via Facebook. Ja. Maar het bedrijf zegt dus nu, nou, daar trekken we onze handen vanaf. Is de gedachte daarachter dat als ze hem gaan factchecken, dat ze daarmee eigenlijk een soort politiek gekleurd worden, bijna? Ja, ze vinden het heel spannend. Dus Facebook durft een hele hoop te factchecken, ja. Behalve als het echt heel spannend wordt, namelijk bij politici. De regel is, het is niet onze rol om te interveneren als politici spreken. Dat is de officiële richting. Ja. Maar goed, het is natuurlijk dus enerzijds zegt Facebook, kijk, ons is goed bezig zijn, we doen een hele hoop aan factchecking. Anderzijds het dossier wat het allercontroversieelst is, het allerspannendst misschien wel, ja. Namelijk Donald Trump. Daarvan zeggen ze, nou, we laten hem met rust. En bovendien kan hij binnenkort weer terugkomen. Hè? De planning is dat hij aanstaande januari weer zijn account geactiveerd wordt. Dat is dan namelijk 2 jaar na de bestorming van het Capitool. Ja, ja. En een kandidatuur is dan ook de definitie van een politicus? Nou ja, ze vinden het. Dit is dus heel lastig. Dus wanneer is iemand politicus? Maar ze hebben in ieder geval gezegd toen hij afgelopen week zei, ik ga weer op voor het presidentschap. Ja, op dit moment zeggen ze, nou, nu is hij weer politicus. Mm. Nu is hij niet maar alleen maar een verdachte in heel veel complexe zaken. Maar hij is vooral politicus, dus we laten hem gaan. Ja, Bert, ongelooflijk. Ik voel iets van verontwaardiging bij Facebook. Ja, ongelooflijk. Dat waren alleen nog maar de feiten. Ja. Ik vind dat Facebook gewoon sowieso een klote bedrijf. Dus dit is tekenen. Weet je wel, dat ze gewoon het belangrijkste is juist dat je politici controleert. Dat je die, en dan, of ze nou rechts of links zijn, maakt niet uit. Maar factcheck wat ze zeggen. Ja. Zolang je allemaal factcheckt. Ja, dat je mij factcheckt als ik wat op Facebook zeg. Ik ben er trouwens afgegooid, maar goed. Waarom? Ben je er afgegooid? Ja, ik was gehackt. Ik was gek door IS-aanhangers. Maar goed, dat is wat anders. Een heel ander vraag. Dat ze die fact-checken vind ik ook wel goed. Maar het is tekenend dat het bedrijf geen partij wil kiezen. Ik hoorde gisteren toen Trump die toespraak hield. Want CNN zou dezelfde redenatie hebben. Hè? Mm-hmm. Die hebben die toespraak nog wel gefactcheckt. Ja. Kwamen tot meer dan 20 leugens. Ja. Maar dat is toch je taak als journalist eigenlijk, zou je zeggen. Maar is Facebook een journalistieke organisatie? Ja. Daar kom je dan natuurlijk aan. Aan de ene kant voel ik met je mee. Zo klassieke van, discussie. Hey, ja, als het hier nou daadwerkelijk om gaat, moet je dit factchecken. Tegelijkertijd vind ik het ook heel angstaanjagend dat Facebook, zeg maar, een in mijn ogen niet journalistieke organisatie, gaat bepalen wat ik wel en niet te zien krijg. En mag ik daar misschien zelf over oordelen? Juist omdat er geen... Het is een bedrijf, er is geen democratische controle op over dus de maatstaven die zij daarvoor aanleggen. Ja, heb ik wel. Wat is Facebook? Is Facebook een platform wat gewoon maar meningen doorgeeft? Ja. Of opvattingen? En, en kunnen ze daar onbeperkt in zijn? Nou, het interessante is dat Facebook dit factcheck heeft uitbesteed aan persbureaus. Niet het ANP voor de duidelijkheid. Het Franse persbureau AFP en het Duitse persbureau DPA, die doen het namens Facebook. En die doen het ook in Nederland, het factchecken. Facebook hoeft niet per se een journalistiek bedrijf te zijn om te zeggen, we vinden de feiten belangrijk, we beginnen met de feiten. Ja. Ze zeggen alleen maar, we willen factchecken. Dus prima als ze dat willen doen. Mm-hmm. Daar zal niemand op tegen zijn. Namelijk, laten we de feiten controleren. Alleen dan zeggen ze, zodra het om politici gaat, dat vinden we dan te spannend. Maar wat is de gedachte? Als je dan gaat factchecken, als je een politicus gaat factchecken, dan ga je eigenlijk een soort politieke keuze maken of zo. Of dan word je gekleurd als je dat gaat doen. Ja, nu vraag je eigenlijk, wat is er bedacht in de boardrooms van Facebook, waarom ze wel sporters komen, wat waarom ze wel waarom? Sporters doen, maar niet politici. Ja. Zolang je alle politici namelijk factcheckt, is er niks aan de hand, toch? Dat zou je kunnen zeggen. Het is ook geen toeval dat het nu naar buiten komt. Nu Trump heeft gezegd dat hij nog een poging gaat doen. En niet toen bijvoorbeeld Biden kandidaat stelde. Maar toen hebben ze het gaat ook om Trump. Ja, kijk, Facebook zegt de regel is niet nieuw. Alleen deze week moesten ze natuurlijk iets, omdat Trump zichzelf weer kandidaat ging stellen. Is er in Amerika ook zoveel verontwaardiging over als hier aan tafel? Nou, bij de helft van Amerika wel en de andere helft niet, hè? Ja, gepolariseerde samenleving. Rennie, jij wil de media als geheel een compliment maken voor de wijze waarop verslag is gedaan van de nasleep van de ramp met MH17. Gisteren, we weten dat, veroordeelde de rechtbank 3 van de 4 verdachten tot een levenslange gevangenisstraf voor hun rol bij het neerschieten van het toestel van Malaysia Airlines. Na afloop van de uitspraak schoven de nabestaanden bij verschillende programma's aan. Goedenavond. Ze moesten er precies 8 jaar en 4 maanden op wachten. Maar vandaag deelde de rechter de straffen uit aan de mannen achter de aanslag op de MH17. Kunnen nabestaanden Piet Ploeg en Evert van Zijtveld het boek nu sluiten? Nabestaanden Robert van Heining en Anton Kotten vertellen met hun advocaat Alette Schijns hoe ze die beleefd hebben. Over deze uitspraak met 2 nabestaanden, Silena Frederiks en met Sander van Luik. Goedenavond, welkom. Ria van der Steen, zij verloor haar vader Jan en stiefmoeder Neeltje bij de ramp. Ja, Rennie, met name de aandacht voor de nabestaanden viel jou in positieve zin op, hè? Kun je uitleggen waarom en hoe dat zit bij jou? Nou ja, ik denk dat op zich de media in de volle breedte veel aandacht hebben gehad voor MH17. En ik denk dat voor de feiten en wat is hier aan de hand, doen we dat als media al langer. Maar wat me juist opviel in deze kwestie is dat er vanaf het begin, maar tot en met gisteren, en ik denk ook nog wel in de toekomst, veel aandacht is geweest voor zowel de slachtoffers als de nabestaanden. Dus de slachtoffers hebben voor ons allemaal eigenlijk een gezicht gekregen, en ook voor de nabestaanden is veel aandacht geweest. En ik denk dat er ook binnen de journalistiek wel 2 stromingen zijn. Dat sommige mensen hier ook op kritisch op zijn, omdat ze het dan de berichtgeving te emotioneel vinden. Maar zelf ben ik van mening dat het emotionele deel is een heel belangrijk onderdeel van over hoe dit beleefd wordt. En het ontslaat je absoluut niet van het rationele deel. Hè, dat je moet uitzoeken wat hier aan de hand is en over hoe dit zo gekomen is. En ook daar heeft overigens de journalistiek absoluut een bijdrage in geleverd. Ja. Ik bedoel, niet ieder medium op zich, maar bijvoorbeeld een organisatie als Bellingcat, die echt een belangrijke rol hebben gespeeld in het uitzoeken van wat er daar nou precies op Oekraïns grondgebied is gebeurd. Maar dat er ook aandacht is voor al die verhalen. Ja. Ik denk ik hoop dat het de nabestaanden heeft geholpen. Dat zij hun verhaal kwijt hebben gekund en dat er oprechte aandacht voor was. Maar ik denk dat het je ook als land helpt om, als de nasleep beneden maat zou zijn geweest, kan je gemakkelijk een soort nationaal trauma oplopen. Ja, een soort collectieve verwerking op een bepaalde manier misschien ja, wel. En, zie je daar in trouwens, hè, in de ruimte en de aandacht voor die nabestaanden en hun verhalen, zie je daar een ontwikkeling in? Als we bijvoorbeeld eens even kijken naar, er was onlangs nog veel aandacht voor de Bijlmer-ramp, hè, en ja, hoe dat ging destijds. Nou ja, juist dat verschil viel mij op, omdat destijds was nog een beetje in het begin van mijn journalistieke loopbaan, maar was er ook wel veel aandacht voor de feiten, maar de slachtoffers hebben daar veel minder een gezicht gekregen. En ook voor de nabestaanden was veel minder aandacht. Eigenlijk kwam dat nu juist, nu het 25 jaar geleden was, komen die verhalen veel meer naar boven. Ja, na 25 jaar. Ja, en ik denk omdat dat ook een soort ontwikkeling is geweest in de journalistiek, over dat er veel meer verhalen verteld worden. En dat dat ook helpt in het en begrijpen wat er gebeurd is en aandacht te hebben voor, nou ja, zowel de feiten als de emotionele en sociale aspecten van zo'n grote gebeurtenis. Ja, precies. Freek, zie jij die ontwikkeling ook? Ja, zeker. En als we hier toch met journalisten onder elkaar zitten, vind ik het ook wel nuttig om even de naam Sascha Meijer te noemen. Zij was een jonge journaliste van de opleiding journalistiek in Amsterdam. En ze was bezig met haar carrière te beginnen. En zij was ook aan boord. Dus het is goed volgens mij om dat dan even te zeggen. Ja. Ik denk dat het mooie aan deze zaak is dat er enerzijds feiten en meningen zo erg uit elkaar getrokken zijn. Aan de ene kant had je de feiten over wat is er letterlijk gebeurd. En dan waren er een hele hoop meningen aan de kant van Rusland. Met allerlei complottheorieën, met allerlei vage verhalen over hoe dit gebeurd zou zijn. Dus wat dat betreft is de zaak en vind ik de berichtgeving over de zaak ook zo sterk geweest. Omdat het als de journalistiek gelukt is om die twee uit elkaar te halen. En dit is, ik denk dat mensen gewoon ook met de uitspraak van gisteren heel duidelijk vast kunnen stellen, wat is er nou gebeurd? Wat zijn de effecten geweest, zoals Rennie terecht zegt, op mensen, op families, op gemeenschappen. En anderzijds, er is ook een hoop onzin vanuit Rusland gekomen. Nou, dat hebben we ook vastgesteld. Of althans, ik moet zeggen, dat heeft de rechter ook vastgesteld. Ja. Dus dat is heel fijn. Veel nabestaanden schoven gisteravond dus aan bij talkshows, waar ook andere onderwerpen werden besproken, zoals de aanloop naar het WK bijvoorbeeld. Dat roept dan ook altijd weer de vraag op, is de talkshow-setting is dat wel de juiste plek, hè, voor het stilstaan bij zulk groot menselijk leed, Bert Wagendorp? Hoe heb jij dat ervaren? Ik kijk de laatste tijd niet meer zo vaak naar talkshows, maar wat me nu hierin wel opvalt was dat ik kreeg toch de indruk van dat er in de redacties werd gezegd van, hebben we nog ergens een nabestaande? En dat is een beetje te cru gesteld misschien. Ik zie ook wel wat Rennie zegt, dat het allemaal zijn doel dient. Ja. Maar de emotionaliteit die er altijd bij hoort, hè, bij iemand die iemand heeft verloren. En die dan aan tafel gaat zitten. Ja, dat is bijna ook een soort entertainment geworden. En dat staat me tegen aan veel van de keuzes in de talkshows. Ja, ja. Ik probeer hem even helder te krijgen, hoor. Maar vind je het effectbejag om nabestaanden aan tafel te vragen? Ja, in sommige gevallen wel, ja. Ik snap heus wel dat die mensen, en ze doen het tenslotte zelf, en ze worden niet gedwongen om daar te gaan zitten. Dus ik vind het ook belangrijk om het verhaal te vertellen. Je kunt het zien als een soort therapie die ze vrijwillig ondergaan, door daar in het openbaar te praten over wat hun is overkomen. En daar heb ik ook helemaal niks op tegen. Maar ik vraag me wel eens af of het, wanneer je in 5-6 talkshows aan alle tafels iemand ziet zitten die dit heeft meegemaakt. Of dat nog zijn doel dient. Je bedoelt, je zou als talkshow ook de keuze kunnen maken om niet een nabestaande uit te nodigen? Nee, of om gewoon iets zakelijk iemand te gaan ondervragen. Die wat van de feiten af weet. Ja. Goed, ik wil met jullie naar het WK. Want met nog een paar dagen tot de eerste wedstrijd van Oranje te gaan, kwamen gisteren 20 arbeidsmigranten in Doha het veld op voor een ontmoeting met de spelers van het Nederlands elftal. En dat bleef niet onopgemerkt. Een beetje onwennig staan ze tegenover elkaar. Oranje in het blauw, de migranten in het rood. En die onwennigheid verdwijnt maar ten dele wanneer ze gaan spelen. Ze speelden een potje voetbal, ze namen nog een penalty. Dat was ook mooi. Eén grote groepsfoto. Louis van Gaal die begeleidde de boel mooi. Die zei, say cheese. Ja, het was dus eigenlijk best een bijzonder moment om getuige van te zijn. Het is raar, het is heel dubbel. Misschien moet de zin nog komen als het eerste fluitsignaal gaat. Ja, Freek Staps, veel media-aandacht voor dit moment. Om de klassieke vraag maar eens te stellen dan, waar hebben we naar zitten kijken met z'n allen? Naar een fantastisch geregisseerde PR-stunt. Dat als eerste voor de duidelijkheid, dit zijn dus mensen, arbeidsmigranten die uitgekozen zijn door Qatar, die daarna voorgedragen zijn aan de KNVB en die daarna op het veld gingen. En daardoor heb je heel veel verslag gezien en spelers gezien die zeiden, het was zo gezellig, we hebben samen gelachen. Iemand zei dat ik bij Liverpool moest gaan spelen of juist weer, daar wil ik vanaf wezen. Maar laten we wel wezen wat dit dus was. Dit was een heel goed geregisseerde PR-stunt. Er werd ook van gezegd, ja, dat weten we met z'n allen, maar wat doet het ertoe? Nou, dat wil ik aan niemand anders laten, maar in ieder geval, wat je moet weten is dat dit geregisseerd was en enorm voor de bühne. Ik denk dat dat ook wel duidelijk is voor iedereen. Vond je dat in de berichtgeving, als we daar dan even naar kijken, daar voldoende op gewezen werd, dat de nadruk daar voldoende op lag? Nou, het is wel heel lastig, want enerzijds kan je dus als journalist heel vaak zeggen, hè, van, nou ja, ik heb het net ook 3 keer in 1 zin gezegd, van het is een PR-stunt, dus daar was de 4e keer. En het is ontzettend lastig om dat de hele tijd maar te moeten blijven uitleggen. En tegelijkertijd zie je dan Frenkie de Jong zeggen, ze waren zo blij dat ze niet aan de arbeidsomstandigheden dachten. Die overigens heel goed waren volgens de mensen die ik daar... Vanzelfsprekend, want daar waren ze op geselecteerd. Ja. Dus het ging allemaal, het was allemaal niet zo erg. Ja, het is dus heel lastig als journalist om er ook mee om te gaan. Want je kan dus wel zo'n itempje draaien en dan 7 keer zeggen, het valt wel mee. Ja. Ik weet niet of dat het hele verhaal is. Dus volgens mij is het heel goed dat je het laat zien. Volgens mij is het heel goed dat journalisten dat ook benoemd hebben. En ik denk dat je dat contrast heel erg zag. Veel opmerkingen als het was een ontroerende ontmoeting. Ja. En tegelijkertijd, het was ook wel erg geregisseerd. Ja. Rennie Rijtma, jouw AD heeft op de voorpagina een foto van een lachende Virgil van Dijk. Die zijn arm slaat om de schouders van een van de migranten. De kop erboven, Bouwers stralen tussen de sterren. Mooi, hè? Ja ik voel wel met Freek mee. Tegelijkertijd vind ik echt dat we aan het doorslaan zijn in onze politieke correctheid als het hier om gaat. Alsof er niet meer genoten mag worden van voetbal. Volgens mij, iedereen snapt dat dit een PR-stunt was, dat het geregisseerd was. Ja. Dat kan je 7 keer in een zin zeggen. Als je het 1 keer zegt, dan is het volgens mij zowel voor de mensen die het moet vertellen, die lezen zijn, ook echt niet dom. Die snappen dat ook heel goed. Ja, en mensen hebben een middag plezier gehad en we hebben het er hier nu toch weer over en op heel veel plekken. Bovendien, we hebben het in de aanloop naar de WK hebben we het nog nooit zo vaak over de werkomstandigheden gehad. In dit geval Qatar, maar het speelt natuurlijk bij meer sportevenementen. Maar dat betekent niet dat je nergens meer mag van genieten. En ik heb nu het idee van, ik grap vaak op de redactie van, jongens, we kunnen alleen nog maar voetbal kijken zometeen met de gordijnen dicht, omdat je eigenlijk niet meer voor mag uitkomen dat je ernaar kijkt. Maar dat is toch ook niet zo raar, gezien het decor waarin zich dit gaat afspelen? Zeker, en daar moet je dus ook aandacht voor hebben. Maar ik vind ook dat je er nog steeds plezier mag beleven aan het voetbal. Maar dat zegt ook niemand, hè? Dat zeggen sommige mensen wel. Oké, in ieder geval, dat is niet wat ik beweer. Ik heb ontzettend veel zin in Senegal maandag. Ik kan bijna niet wachten. Maar in de wedstrijd... Zich al een prachtige zin. Ontzettend veel zin in Senegal. Ja, Senegal uit, altijd lastig. Ik denk wel dat het belangrijk is dus om die twee dingen te scheiden. Het was gisteren niet bedoeld als een leuk oefenpotje. Dus ja, je kan er wel bij lachen. Maar het is ook wel gewoon een evenement waar de KNVB even doorheen wilde. Ja. Nou, dat hebben we met z'n allen nu gezien. Ja. Ja, ik denk dat het nog steeds wel van zekere waarde is. Want wij zitten hier natuurlijk aan tafel als enorme beroepsgedeformeerden en hebben alles al meegekregen over Qatar. Maar er zijn ook nog voetballiefhebbers of jonge voetballiefhebbers die wel Frenkie de Jong volgen op Instagram of Virgil van Dijk en verder misschien niet zoveel mee. Ja, die staan er nu toch even bij stil. Ja, mag het georchestreerd zijn? Nou ja, ik vind het wel ingewikkeld worden als de arbeidsmigranten dan vervolgens zeggen dat Qatar een van de meest vreedzame plekken op aarde is, toch? Ja, maar goed, weet je, daar prikken wij toch met z'n allen ook wel doorheen. Bert, hoe heb jij dit aanschouwd? Nou, ik las vanmorgen mijn collega Willem Vissers. Die zei van, je kunt er heel cynisch over doen, dat is heel gemakkelijk. Ja. Maar je kunt ook gewoon, het is ook wel leuk, weet je. Het loopt een aantal mensen te genieten. Er zijn, en die zijn allemaal geselecteerd. En daar weten ze van tevoren wat ze zullen gaan zeggen. Dat is allemaal waar. Maar ik vind het niet zo'n punt. Nee. Je wordt natuurlijk gemanipuleerd en er wordt een loopje met je genomen. Maar nou ja, als je dat maar weet. Ja, precies. Als de lezer daar maar bij stilstaat. Ja. Okay. Nou, dan zijn we het daarover eens. Zondag gaat het dan echt beginnen, hè, het toernooi, het voetbal. Bert, jij schrijft dit WK een column. Heb je lang moeten nadenken over de toon? Ik ben er wel even mee bezig geweest. Ik ben wel even kijken hoe zal ik het nou gaan. Het is een column die niet over voetbal gaat. Hè. Het is een column die gaat over alles eromheen. Ja. Dus alle kwalijke kanten ook. Maar ik wil niet elke keer een column gaan schrijven over van wat is er nu weer vreselijks boven water gekomen. Dus mijn eerste column gaat erover dat het weliswaar een toernooi is onder vreemde omstandigheden, maar dat vanaf zondag is het gewoon een voetbaltoernooi. Ja. Dat zul je zien. Hè? Dan is alle kritiek is weg. Zodra die bal gaat rollen, ja, dan gaan we net als Freek, dan gaan we voor tv zitten en kijken. Dat is op zich alweer een cliché, hè, deze dagen. Maar dat blijkt uit alle toernooien hiervoor, vanaf Argentinië, vanaf het moment dat het toernooi begint, dat was in Sochi zo, dat was in Rio de Janeiro zo, wat ook niet zo lekker was. Verschuift de aandacht naar de sport. Want, en dat zul je ook zien in de berichtgeving. Ja, dat zul je. En je ziet dat gewoon, dat dit tot nu toe is dit WK is het een enorm PR-échec voor Qatar. Mm-hmm. Jarenlang hebben de spotlights op een verderfelijk regime gestaan. Ja. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Maar nu gaat dat veranderen. Nu gaat het veranderen als de bal gaat rollen. Freek, denk jij dat ook? Dat we een ander soort berichtgeving gaan krijgen? Nou, ik verheug me zoals altijd heel erg op de column van Bert. Maar ik weet het niet. Ik denk, enerzijds gaan we het natuurlijk over voetbal hebben. Gaan we het veel meer over voetbal hebben. Hartstikke fijn. Dat gaan we zeker doen. Maar anderzijds kan je ook nauwelijks voorstellen dat de komende week alleen maar over voetbal gaat. Er gaan spelers iets doen. Er gaat op tribunes iets gebeuren. Achteraf gaan heel veel mensen zeggen dat dit toch echt heel onverstandig was. Achteraf hebben ze dat dan altijd heel erg door. Dus daar gaan we het allemaal over hebben nog de komende weken, maanden. Ja, dus Rennie, de gordijnen gaan niet per se helemaal dicht. Nee, misschien dat ik ze dan nog open kan laten. Nee, maar ik ben het wel met Freek eens. Natuurlijk, vanaf zondag rolt de bal. Dus dan kan je daar ook over schrijven. Dat gaat nu simpelweg nog niet. Er is nog geen wedstrijd te verslaan. Dus dat gaat gebeuren. Maar ik geloof ook zeker, wij hebben ook een algemeen verslaggever meegestuurd die echt kijkt naar alles wat niet over voetbal gaat. En volgens mij heeft bijna ieder nieuwsmedium dat op die manier aangepakt. Dus ik ben ook wel optimistisch over dat de aandacht ook wel breed blijft. Ook gedurende en dat is ook de instructie die jouw mensen krijgen. Nou, dat is de reden waarom je een algemeen verslaggever meestuurt. Als die het toernooi in Duitsland is, dan kan je het anders doen. Freek, en jouw mensen van de ANP daar? Ja, we zijn daar met vier mensen. En ze zullen dus bijvoorbeeld meerdere fotografen mee. Maar als mocht de koning toch nog komen, dan weet je zeker dat één fotograaf een wedstrijd lang niet naar het veld kijkt, maar naar de koning. Ja. De omstandigheden zijn er ook naar dat er ook journalistieke aandacht voor zal zijn. Ja, precies. Een brede blik houden wij erop. Frank van Pamelen, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Carl-Johan. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar we gaan naar voetbal. We gaan naar de taal. I believe that we can come an end. Ja, ik kan er niet omheen, Carl-Johan. Louis van Gaal, het Nederlands elftal. Ja, dat is nu al legendarisch. Gearriveerd in Qatar, er wordt volop getraind. Ons WK begint aanstaande maandag. En dus is het genieten geblazen bij de persconferenties. Hè, met de bondscoach, de onderkoelde humor, de ingehouden ergernissen, de bekvechterijen met Valentijn Driessen. Maar vooral het Engelse taalgebruik. And because of I believe in imagination. Het Engels van Louis van Gaal was natuurlijk al legendarisch. The death or the gladiolus. You are always running behind the facts. It is difficult to lay a finger on it. Letterlijk vertalen uit het Engels, dat lukt allemaal wel zo ongeveer. Maar echt vloeiend Engels is natuurlijk andere koek. In the Netherlands they say that is another koek. Ja, kijk, dat bedoel ik. Maar dat imagination, of hoe je het dan ook uitspreekt, dat wordt dit WK wel een dingetje van Gaal. Hij staat niet bekend als een dromer, maar hij ziet ons met een beetje geluk misschien wel de Wereldcup winnen. En hoe focust Van Gaal dan op die heilige graal? I believe in imagination. I believe in imagination. Ja, en als ik dat hoor, Carl-Johan, ik kan het niet helpen. Ja, ik ben toch een kind van de jaren 80. Bij imagination denk ik al gauw aan. Ja. Toch, hè? De groep Imagination, Body Talk, een hit uit 1981... toen Van Gaal nog gewoon bij Sparta speelde. I believe in imagination. En inderdaad, body talk, non-verbale communicatie, lichaamstaal. Ja, dat is een taal die Van Gaal als geen ander beheerst. Deze week ook, na weer een vervelende vraag van Valentijn Driessen. En daarom geef ik dat antwoord. Dankjewel, Maarten. Is wel bewust. Die blik. Die blik. Ja, het is een beetje lastig op de radio natuurlijk, hè, zo zonder beelden. Maar Louis van Gaal doet qua bodytalk heel veel tijdens zo'n persconferentie. Hij rolt met zijn ogen, hij schudt met zijn hoofd, hij haalt geïrriteerde schouders op. Waarmee hij meestal minstens zoveel non-verbale informatie toevoegt aan wat hij in verbale informatie vertelt. Nogmaals, het komt misschien wat moeilijk over op de radio, maar ook daar is een oplossing voor, dankzij Louis van Gaal. Hij zegt, wat je niet kunt zien, moet je vooral imagineren. Imagineren is een van mijn manieren om een toernooi voor te bereiden. En natuurlijk heb ik een plan, de campagne, geïmagineerd. Ja, Louis van Gaal, toch een rationale man, niet echt een dromer, is nadrukkelijk van het imagineren, van het zich inbeelden, voor de geest halen. Hij heeft het ultieme einddoel al geïmagineerd. En hij heeft dus ook zijn plan, de campagne, geïmagineerd. En vooral dat laatste vind ik wel een beetje verontrustend. Een plan, de campagne, is namelijk iets tastbaars. Dat is een strategie. Dat is schematisch op papier gezet om een bepaald doel te bereiken. Met andere woorden, op basis van een plan de campagne imagineer je alvast dat doel en de weg ernaartoe. Omdat het er nog niet concreet is, je moet het je inbeelden. Maar als je een plan de campagne imagineert, dan betekent dat dat je een plan de campagne inbeeldt omdat je nog geen concreet plan hebt. En dat vind ik eigenlijk zo'n 3 dagen voor de eerste wedstrijd toch een tikje zorgwekkend. Hoort er een afloop bij dat imagineren, als je dat doet? Ja, deze vraag kreeg Van Gaal dus vlak voordat ze naar Qatar afreisde. Hoort er een afloop bij dat imagineren? Heeft hij bij dat inbeelden een ultiem beeld voor ogen? De afloop is dat we wereldkampioen zijn. Ja? Heb je dat al zien gebeuren? Nee. Dat is mooi, hè? Dan komt dat toch de rationele aap uit de dromende mouw. Nee, hoe hij het ook probeert te imagineren dat we wereldkampioen worden, hij heeft het nog niet zien gebeuren. Dus elke keer als we in zijn droom de finale lijken te winnen, schiet zijn analytische ik kennelijk op zijn Renzenbrinks toch weer tegen de paal en schrikt hij meedogenloos wakker. Nou ja, goed. De beker pakken we misschien niet straks in de imagination van Van Gaal. Maar als ik het goed verstaan heb, denkt hij wel dat we een eind gaan komen. I believe that we can come an end. Ja, nou, dat denk ik ook. Ik denk het ook. Frank van Pamelen, dank je wel. Freek Staps, dank je wel. Renny Rijpma, dank je wel. NPO Radio 1. Het laatste nieuws met Jeroen Tjepkema. De rechter is nu bezig met de uitspraak tegen de 9 verdachten van het dodelijke uitgaansgeweld op Mallorca, waarbij de 27-jarige Carlo Heuvelman omkwam. Het OM heeft celstraf geëist van 6 maanden tot 10 jaar. De rechter heeft al gezegd dat doodslag is bewezen in de zaak, maar voor hoeveel verdachten dat geldt is nog onbekend. Tot nu toe heeft de rechter 1 van de verdachten vrijgesproken. Het Zweedse Openbaar Ministerie zegt dat er bij het onderzoek naar de explosies aan de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 sporen van explosieven zijn gevonden. Volgens het onderzoek is er overduidelijk sprake van sabotage. Wie erachter zit is nog steeds onbekend. Na de veroordeling van 3 MH17-daders eist Australië dat Rusland hen uitlevert. De 2 Russen en een Oekraïner werden gisteren door de rechter veroordeeld tot levenslange celstraffen. De meeste slachtoffers van de ramp kwamen uit Nederland, maar er vielen ook 38 Australische doden. En de verbouwing van het Binnenhof moet zo snel mogelijk worden stilgelegd, omdat het project geen stikstofvergunning heeft, stelt een actiegroep. 2 weken geleden haalde de Raad van State een streep door de zogeheten bouwvrijstelling, waardoor bouwprojecten nu een stikstofvergunning moeten hebben. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Tijdens het nieuws zijn de gasten hier in de studio gewisseld. Spraakmaker Bert Wagendorp hoorde u al. En die heeft gezelschap gekregen van Joske Meerdink. Goedemorgen. Straks praten we over het schip De Phoenix. Een vergeten Titanic vol met Achterhoekse emigranten. Dat in 1847 verging, Joske. Hoe lang heeft dit verhaal jou al in je greep? Oh, zo'n jaartje of 2, denk ik. Oh ja. Ja, zeker. En dat heeft geluid tot een schitterende podcast. We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben, wat daar allemaal gebeurd is in dat jaar. Lake Michigan, hè, want daar gaan we naartoe dan. Zeker. Ook hartelijk welkom aan Gerry van der Veen en Marjan Spelbrink. Welkom. We spreken zo meteen over nabestaanden van een zelfdoding en wat die doormaken en ook wat ze nodig hebben in het intense rouwproces. Nu eerst. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. We maken deze week een wandeling door het drukke centrum van Den Haag, waar gids Sahile Winklaar ons het slavernijverleden van deze stad laat zien. Mee op deze reis en onder andere Peggy Wijntuin, pleitbezorger van kennis over het slavernijverleden van Nederland. Lot van Bree, politiek verslaggever bij Omroep West. Nancy Jouwe, cultuurhistoricus. Robert Bos, lid van de community. Richard Grootbot, podcastmaker bij Omroep West. En ik, Anne van der Veen, doe er verslag van. Een rondleiding in Den Haag, want die stad komt aankomend weekend met de resultaten van een onderzoek naar het eigen slavernijverleden. En deze hele week bekijken we Den Haag door de ogen van de deelnemers aan deze wandeling. Kneutje Dijk, hè, is het? Ja. We staan bij onze laatste locatie van de rondleiding, voor het gebouw van de Raad van State. En wij kijken naar een prachtig hoekhuis. En we kijken, als we naar links kijken, kijken we naar Lange Voorhout. Nou, echt hele mooie huizen, links en rechts. Hè. Hier woonden dan ook echt de elite van Den Haag. En die elites hadden meestal inkomsten van de plantages. En de echt rijken hadden een zwarte bediende als statussymbool. Vaak waren die bedienden heel erg jong. 6, 7, 8 jaar. En we weten dus niet waarom juist zij... Waarom het juist die kindjes zijn. Hè? Maar misschien was het een combinatie van intelligentie en de schattig uitzien en heel erg jong. Maar ze waren echt wel een soort van statussymbolen. Van de meeste bedienden weten we de naam niet. Maar van een paar is de naam bekend. Onze gidsje Haila vindt het belangrijk om ze te noemen. Van Anthony Cideron, Willem Frederik Cupido, Jacobus Kaptein, Kwako en Christian Luango. Cideron en Cupido, de eerste twee die ik noemde, die werkten in het gevolg van Willem V. Ook cadeau gekregen. Ondertussen begint het te regenen. Ja, het was af en toe. Toen dacht ik, het regent vast daar af en daar dan toe. Zwarte kinderen als statussymbool. Ook Richard Grootbot, die een podcast maakt over het slavernijverleden, loopt tegen dit fenomeen aan. Hij heeft zich onder meer verdiept in een gekaapt schip met tot slaaf gemaakte erop. Dat de Nederlanders hadden gestolen van de Spanjaarden en het begin is van onze uitgebreide slavernijnetwerk. Op dat schip zit een meisje dat geschonken wordt aan de burgemeester van Middelburg. En we weten alleen, dat is zo typisch, we weten helemaal geen naam van haar. Want die naam deed er helemaal niet. Dat was heel onbelangrijk. Het was alleen maar het feit dat ze er was en dat zij cadeau gegeven kon worden aan een burgemeester. Dat was al genoeg, zeg maar. Dat zij zelf een persoon was met een naam, met een achtergrond, dat werd voor het gemak maar even helemaal vergeten. Het huis waar tegenover we staan, dat huis hier met die hele mooie ruiten, die kleine ruitjes, daar heeft Kwako gewoond. Kwako. En Kwako is hier gebracht door Stedman. En Stedman kennen jullie vast, John Gabriel Stedman. En ik ga een tekeningetje laten zien van John Gabriel Stedman. En misschien dat je zegt, maar die heeft meer getekend. Dat herken ik wel. Ja, oh ja. We zien een zwarte vrouw met alleen een lendendoek. Bebloed en duidelijk mishandeld. De Schots-Nederlandse Stedman spoorde ontsnapte slaven in Suriname op. Werd verliefd op een tot slaaf gemaakte vrouw en nam Kwako mee naar Nederland. Al zijn ervaringen vatte hij samen in een boek. Met tekeningen waarop je echt zag wat de tot slaafgemaakte werd aangedaan. En dat boek is zeer belangrijk geweest. Het heeft een grote impact gehad hier in Nederland. Een veel groter deel van Nederland leerde en zag toen ook met die tekeningen hoe wreed het was. Kwako, het jongetje dat Stedman meenam, verkocht hij weer toen hij in geldproblemen kwam. En zo ging Kwako van hand tot hand. Kwako's levensverhaal is opgeschreven in een strip. Dus het is een leuk, toegankelijk boek. Hoe heet de strip? Kwako. Kwako. Ja. Het is nog steeds te koop. Dus die kunnen we lezen? Die kan je lezen en kijken hoe het is vergaan. Een stripverhaal, een podcast, Peggy Wijntuin. Het is heel mooi dat er allerlei vormen zijn om die verhalen voor het voetlicht te brengen. En dat het ook gebeurt binnenkort ook in Rotterdam. Het verhaal van Tula, dat in het theater gebracht wordt. Het is goed dat het gebeurt, ja. Onze gids, Shahaila. Het is een bewustwording. Het is ook, hoe noem je dat, voortschrijdend inzicht. Het moet ook gewoon landen. Het is ook echt een proces. Er komt in allerlei vormen steeds meer aandacht voor het slavernijverleden. Ook de podcast van Richard Grootbot is een manier om het slavernijverleden op een andere manier onder de aandacht te brengen. Als we dit niet op een goede manier aan onze kinderen overdragen, dan zitten we over 10, 20 jaar, 30 jaar nog gewoon exact hetzelfde probleem. zijn we één generatie verder. En dan, dan zijn er excuses. Dan staat er een prachtig monument. Dan wordt de Kitty Kottie gevierd. En ik vind het fantastisch, hoor. Maar als daar geen witte Nederlanders naartoe gaan, dan wordt het weer een afgeschermd dingetje van een kleinere club. Terwijl je eigenlijk iedereen daarbij zou willen hebben. Ja, en we moeten het doen met z'n allen in dit land. Nou ja, zeker. Ja, zeker. En dan zijn we ook aan het einde van onze rondleiding. We hebben het bijna droog gehouden. Nou, hartelijk bedankt voor jullie aanwezigheid. Ik vind het heel leuk dat jullie erbij waren. En ik hoop dat jullie nu met een andere blik ook naar de binnenstad van Den Haag kijken. Dankjewel, ja. Dankjewel voor de rondleiding. Ja. Was zeer leerzaam. Een wandeling geregistreerd door Anne van der Veen deze week. Het onderzoek naar het Haagse slavernijverleden wordt zondag aangeboden aan de burgemeester van Den Haag, Jan van Zamen. Nieuws via de NOS nu. Er zijn sporen van explosieven gevonden bij de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2. Dat zegt het Zweedse Openbaar Ministerie dat onderzoek doet naar de beschadigde leidingen. Contact met correspondent Rolien Kreton. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zegt het Zweedse Openbaar Ministerie nog meer? Nou, ze houden het vaag. Dus de Zweedse aanklager heeft inderdaad gezegd dat er sporen zijn gevonden van explosieven. En ze vermoeden, de afgelopen weken was er al het vermoeden dat die pijpleidingen waren opgeblazen, dat er sprake was van sabotage. En nu kun je zeggen, is daar officieel bewijs voor. En het onderzoek is erg complex, hè. Er wordt op 100 meter diepte gezocht naar restjes van explosieven, naar stukjes metaal, plastic, kruidresten. Dat gebeurt allemaal in het donker. Die sporen liggen ver verspreid over een groot gebied. Dus ze hebben duikers ingezet, drones, camera's om naar die sporen te zoeken. En het probleem daarbij is dat landen hun eigen onderzoek uitvoeren. Dus Zweden, Denemarken, Duitsland en Polen, die werken wel gedeeltelijk samen, maar ze voeren ieder hun eigen onderzoek uit. En dat betekent ook dat resultaten niet automatisch gedeeld worden tussen landen. En dat heeft te maken met het feit dat Rusland ook recht heeft om eigen onderzoek te doen, omdat Rusland de eigenaar is van de pijplijn. Dus er bestaat ook een angst dat Rusland het onderzoek kan verstoren. Ja, het is ook allemaal een beetje vaag nog ergens, hè, zeg je. Die informatie van het Zweedse Openbaar Ministerie. Ja. Is er wel iets duidelijk over wie er nou verantwoordelijk is? Nee, dat is niet duidelijk. En dat hangt af van wat ze precies hebben gevonden. Hè. Ze kunnen zien welk type bom het is en wie het heeft geproduceerd. En het onderzoek is ook niet afgesloten. Ze proberen ook te analyseren welke schepen er op de plek van die explosies hebben rondgevaren. Het probleem daarbij is dat die explosies ook via een afstandsbediening geactiveerd kunnen zijn geworden. Dus ja, het is ver terugzoeken welke schepen daar hebben gevaren. Maar wat we nu officieel weten is dat die pijpleidingen zijn opgeblazen. De vraag is dus of Zweden weet wie erachter zit. En de vraag is ook of ze daar ooit achter zullen komen. Ja, goed. Veel vaagheden dus. NOS-correspondent Rolien Kreton. Dankjewel. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. We gaan het hebben over nabestaanden van zelfdoding. Niet het makkelijkste onderwerp en voor veel mensen lastig om de juiste woorden te vinden in gesprek met een nabestaande. En het gevolg kan dan helaas wel zijn dat die zich na het verlies van een geliefde of familielid nog eenzamer voelt. Gerry van der Veen verloor haar partner Carla. Nogmaals welkom, Gerry. Dankjewel. Haar verhaal, of jouw verhaal, is een van de 14 verhalen in het boek geschreven door Marjan Spelbrink. Zeg me waarom, nabestaanden over de impact van zelfdoding. Fijn dat jullie er zijn, ook Marjan. Ja, dank je. Dat boek verschijnt morgen en dan is het ook nog eens Internationale Dag van de Nabestaanden van Zelfdoding. Gerry, jouw vrouw, Carla, werd suïcidaal toen ze antidepressiva ging afbouwen. Hè. Ze deed diverse keren een poging uit het leven te stappen. En jouw verhaal in het boek begint met het moment dat dat ook daadwerkelijk lukt. We hebben je gevraagd of je dat stukje voor wil lezen. Ja. Is goed. Ik had hard gelopen en wilde nog even snel douchen voordat ik met Nora naar Carla zou gaan. Carla was sinds 2 weken opgenomen in de kliniek en we hadden afgesproken dat we samen zouden wandelen. Ik had een onderbuikgevoel en ik keek op Find My iPhone. Stond Carla nou bij het spoor? Dat kon toch niet? Ze zou de kliniek niet mogen verlaten. Ik aarzelde, nam toch nog vlug een douche. Daarna checkte ik de app nog een keer. Ze was nog steeds bij het spoor. Ik sprong in mijn auto en reed als een gek naar de plek. Maar eigenlijk wist ik het al. Ja, en het was gebeurd. Ja. Ja. Nou, een lange, lange weg. Ja, een jaar is ze ziek geweest. Ja, ja. Ja. Dit was in 2018. Ja, klopt. Laten we even teruggaan naar toen het dus net gebeurd was. Wat was de eerste reactie van je omgeving? Ja, mensen toch vol ongeloof. Kalle was niet iemand die depressief in haar bed lag. Zij deed gewoon allerlei dingen. Ja. En je kon het aan de buitenkant echt niet zien. En dus ja, heel veel mensen die hadden het niet verwacht. Ja. Nee. Nee. Ik wil het even hebben, en in dit gesprek ook, met wat er gebeurt nadat iemand uit het leven is gestapt. Hè, en wat er gebeurt met de nabestaanden. Hoe zat het met de aandacht die je hebt gekregen nadat dit gebeurd was van je omgeving? Even los van dat, die eerste verbijstering en het ongeloof. Ja, dan heb je natuurlijk je naaste familieleden die gelijk klaarstaan en overal mee helpen. Mm. Wat je merkt is dat als je dan vertelt dat je vrouw is overleden, dan zegt iemand, oh, is ze ziek geweest? En dan, ja, nou zeker kanker. Ik zeg, nee, depressie. Mm. En dan valt eigenlijk een gesprek heel snel stil. Ja. En mensen die het wisten, bijvoorbeeld in de supermarkt, die dan een ander gangetje ingaan, omdat ze gewoon geen idee hebben wat ze moeten zeggen. Nee, ze weten niet wat ze mee aan moeten eigenlijk. Nee, maar dat voelt wel eenzaam. Ja, ja. Ja. Ik lees ook een stukje voor, als je het goed vindt, uit het boek. En dit gaat over Ilona, die beschrijft de eenzaamheid na het overlijden van haar partner Johan als volgt. Wat heb ik mij eenzaam gevoeld, heel erg eenzaam en in de steek gelaten. Allereerst door Johan. Waarom moest jij me verlaten? Maar ook door mijn vrienden. En dat is zo pijnlijk. Vrienden die me lieten vallen omdat ze er niet met me over durfden of konden praten. Over het taboe. Het is ook onvermogen, dat weet ik wel. Maar het verdriet zat in mijn hele lijf. Praat met me, negeer me niet, wilde ik wel uitschreeuwen. Is dit herkenbaar, Gerry? Ik had wel een aantal vrienden die gelukkig heel betrokken waren en die elke keer kwamen en ook waar ik mee kon praten. Maar je merkt gewoon dat mensen het niet durven. En je voelt je inderdaad enorm alleen al door je partner. Je zo boos geweest op haar. Ja, het is natuurlijk, allerlei emoties gieren door je heen, kan ik me voorstellen. En je zei ook, mensen gingen je ook mijden. Ja, ik zag dat bij mij vooral in mijn eigen buurt. En ook op het kinderdagverblijf bij mijn dochtertje. Ja. Nora was 20 maanden toen Kalle overleed. En dat er gewoon één moeder is geweest die mij een hand kwam geven. En de rest loopt voorbij, een beetje schuchter. En ik snap ook wel dat je niet weet wat je moet doen. Ja. Maar één mevrouw bij de supermarkt zei gewoon, jeetje wat kut. Ik denk, ja, inderdaad, jeetje wat kut. Want het is gewoon heel erg. En dat is genoeg soms. Ja. Het hoeft niet een heel verhaal. Ja. Nee. Mensen maken ook het verhaal anders, hè? Ja, klopt. Op een gegeven moment heeft ook iemand gezegd, Carla is per ongeluk voor de trein gevallen. Ja, ja, zo, omdat dat de waarheid is zo moeilijk. Ja. Dat ze dat gewoon, het moment dat ze het heeft gedaan, is het kon niet misgaan. Ja. Zo'n bewuste ding heeft ze gedaan. Het kon niet misgaan. Ja. Nee. Marjan, jij hebt behalve het verhaal van Gerry nog 13 andere verhalen opgeschreven. En er wordt heel open in verteld over hoe partners en familieleden tot hun daad zijn gekomen. Hè? De een nog maar tiener, de andere al ouder. Wat heeft er bij jou toe geleid dat je dacht, dit soort verhalen kan niet alleen voor de nabestaanden belangrijk zijn, maar ook voor de wereld om hen heen? Want we horen net de moeite die we hebben, of we, veel mensen hebben, om hierover te praten. Ook met mensen die dit hebben meegemaakt. Ja, precies. Dat is ook het doel van het boek. Niet alleen dat de nabestaanden dingen herkennen, maar ook dat de omgeving van de nabestaanden ziet waar mensen juist behoefte aan hebben, aan zorg, aan aandacht om erover te praten. En niet dat ze wegduiken in een andere gang bij de supermarkt. Ja. Maar dat ze het bespreekbaar maken. En het uit ongemak niet gaan negeren. Precies. Ja. Waarom vinden we dat zo lastig eigenlijk? Heb jij daar verklaring? Ik bedoel, je hebt 14 nabestaanden gesproken. Wat maakt dat het zo ingewikkeld is voor ons? Ik denk omdat er nog steeds een taboe op is. Omdat het ongrijpbaar is. Een ziekte als kanker, dan heb je iets concreets. Dit gebeurt vaak onverwacht. Je weet niet waarom iemand dat heeft gedaan. Hè? De vraag waarom. Nou, zeg maar waarom, is ook de titel van het boek. Ja. Mensen weten niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Nee, dat constateren we inderdaad. Ja. Ja. Is het te heftig misschien ook? Ja. Is het angst? Ja, angst, heftig. En een ondertitel in het boek is ook, dit kan iedereen overkomen. Mm-hmm. Ik denk dat iedereen wel iemand weet, niet hoeft niet dichtbij te zijn, maar ver af, waarvan je weet dat hij zelf uit het leven is gestapt. En Dus het kan iedereen overkomen. En misschien is dat ook confronterend, dat je daarom het juist uit de weg gaat. Ja. Waarom heb je gekozen voor deze titel? Zeg me waarom. Ja, het is de enige vraag misschien wel die niet beantwoord kan worden. Nee, nee, dat is... de waarom-vraag komt erin voor. En daarom vonden we deze titel heel erg pakkend. We hoopten dat we er misschien antwoord op kunnen krijgen. In sommige verhalen kan dat ook wel een beetje. Ja, ja. Maar niet in allemaal. Nee. Het blijft altijd de vraag van elke nabestaande. Zeg me waarom. Ja, dat kan me heel goed voorstellen. Ja. Maakt dat het ook moeilijk voor mensen om nabestaanden hierover... om daar aandacht aan te geven? Omdat het misschien wel zo ingewikkeld is. Ja. Dat waar begin je zo'n gesprek over? Ja, je weet vaak niet waarom iemand het heeft gedaan. Nee. Het is onverwacht gebeurd. Er speelt machteloosheid, woede, verdriet, schuldgevoel. Ook komt ook veel voor. Hè, van, ook bij een vrouw in het boek die haar man heeft een eind aan het leven gemaakt. Dan wordt er al gauw gedacht... wat heb jij gedaan dat jouw man uit het leven stapt? Hmm. Nou, dat is natuurlijk ontzettend confronterend. Dat is ook wel een hele rare vraag eigenlijk, toch? Ja. Ja. Ja. Durf ik te zeggen. Ja. Goed, het belang van aandacht voor nabestaanden wordt onderstreept in het voorwoord ook van het boek door Jos de Keizer. Dat is een bijzonder hoogleraar complexe rouw aan de Rijksuniversiteit Groningen. En hij schrijft dat bij natuurlijk overlijden of door ziekte de nabestaande in 1 op de 10 gevallen last heeft van hevige rouwklachten. Hè? Dus langdurig slecht slapen en geen belangstelling in je naasten hebben. Bij nabestaanden van zelfdoding is dat maar liefst 1 op de 2. Gerry, jij bent samen met Carla jaren geleden een wooneenheid voor dementerende ouderen gaan runnen. En dat vertel ik omdat je ons in het voorgesprek zei... ik weet nu wel hoe een dementerende zich voelt toen Carla uit het leven stapte. Wat bedoelde je daarmee? Wat ik heb gemerkt is inderdaad... in het proces na Carla overlijden is een jaar geweest, enorm heftig. Ja. Dus ik was al helemaal uitgeput op het moment dat zij is overleden. Vervolgens krijg je dan inderdaad je rouw. Maar ik kon niet meer denken, ik kon geen prikkels meer aan. Als iemand zei van, goh Gerry, waar kun je mee helpen? Ja. Ik zei, ja, ik zou het niet weten, maar ik kon het ook echt niet meer bedenken. Het is net alsof je hele hersenen het gewoon... Ja, de basisdingen doen ze. Ja. Maar dan ging ik bijvoorbeeld de vaatwasser leegruimen. En dan dacht ik, oh ja, maar ik moet ook nog een was aanzetten. Dan liep ik naar de wasmachine. En dan deed ik daar 3 dingen. En dan liep ik weer terug naar de kamer. En dacht ik, oh, maar de vaatwasser staat nog niet aan. En de was draait ook nog niet. En dus, het werkt gewoon niet meer. Je maakt eigenlijk een soort kortsluiting. Ja, je maakt echt... permanente kortsluiting. Ja, je kunt niet meer denken. Nee. Tenminste, ik in ieder geval niet meer. Geeft ook aan dat de zorg voor nabestaanden van zelfdoding heel belangrijk is. Hè? Want als je zo de weg kwijt bent op dat moment, wat heel begrijpelijk is. Werd jij opgevangen door hulpverleners? Ik kan het me niet meer heugen. Ik denk dat de politie mij wel aangeboden heeft voor slachtofferhulp. Dat ze dat wel tegen mij gezegd hebben. Ja. Maar van de kliniek heb ik sowieso... Ze waren er met het condoleren. En ik heb nog een evaluatie gehad met een behandelaar... En verder eigenlijk niet. Hmm. Dus echt aandacht en tijd? Nee. Professionele aandacht en echt tijd? Die was er niet eigenlijk? Nee. Marjan, in jouw boek staat ook het verhaal van Charlie... die haar man Brennus verloor. En zij vertelt, die ochtend, dus dat het gebeurde... kwam slachtofferhulp na een paar uur. Kwam er eindelijk een familieagent. Ik heb lang moeten wachten op die familieagent. Ze waren me vergeten. Ja. Nou komt in Nederland zelfdoding ruim 1800 keer per jaar voor. Jij hebt dus 14 verhalen opgeschreven. Heb jij zelf in je omgeving ook het een en ander meegemaakt? Ja, maar niet in mijn directe omgeving. Nee. Maar wat je net al beschreef, hè? Iedereen kent wel iemand die. Ja, maar in mijn werkomgeving... ben ik ermee geconfronteerd. En ook in de verre familie en ook in de kennissenkring. Ja. Hebben wij geregeld dat er een protocol is... dat in werking treedt voor nabestaanden als er zelfdoding plaatsvindt? Nou, Jos de Keizer schrijft daarover in het voorwoord. Er is een protocol. Ja. Maar voor professionals, voor ziekenhuizen, GGZ... maar die wordt lang niet altijd gehandhaafd. Of de mensen weten het niet, of ze willen het niet weten... Ja. Veel nabestaanden moeten het zelf doen. Ja. Ja. We hebben even met 113 zelfmoordpreventie gebeld ook. En die zeggen, ja, er is niet echt een standaard protocol... voor het opvangen van nabestaanden. En daar zou echt heel veel aan verbeterd kunnen worden. Hoe belangrijk is dat, denk jij, Gerry? Ik denk heel belangrijk. En ik denk niet, er moet niet gekeken worden op korte termijn. Dus ik heb de agent die dus bij als eerste plaatsen was... bij Carla, die is... een paar maanden na die tijd nog een keer met mij geweest om met mij te praten. Mm-hmm. Maar ik heb hem vorig jaar, november, nog een keer gesproken. En dan ben je zelf alweer een stuk verder. Maar dan kan je ook weer meer... Toen kon ik ook meer horen van het moment en wat er toen gebeurd is. En toen kwam het ook binnen. Terwijl de dingen waren die hij de eerste keer ook gezegd heeft. Maar dat is nooit blijven hangen bij mij. En dus eigenlijk, het heeft gewoon tijd nodig. Want je zit in je verwerkingsproces. Ja. En in het begin kun je nog... Je blokkeert, je wil nog niet alles horen. Je kunt het nog niet horen. Het is gewoon zoveel. Mm-hmm. Ja. Dus het heeft gewoon tijd nodig. Er is vaak ik zei dat net al aan het begin van dit gesprek... vaak een hele lange weg die leidt tot de daad. Dat het dan echt gebeurt. Uit die verhalen blijkt ook dat het gehoord worden van naasten... niet altijd goed gaat in de weg ernaartoe. Dus niet alleen nadat iemand uit het leven stapt... waar we het nu net over hebben, maar ook in de aanloop naar... als een familielid of een geliefde signaleert... dat het niet goed gaat met iemand. Jij beschrijft in jouw verhaal dat Carla, ondanks dat ze zelfmoordpogingen deed... toch niet opgenomen werd. Drong jij daar wel op aan? Ja, op een gegeven moment had ze voor de derde keer in één week... had ze op een flatgebouw gestaan. En bij die derde keer had ik ze naar het ziekenhuis gebracht. Ja. Van, ja, er moet sowieso medische hulp komen... vanwege de medicatie die ze had genomen... En toen is ze weggelopen uit het ziekenhuis de volgende ochtend. Ja. En toen had ze weer op een flatgebouw gestaan. En er kwamen bij de crisisdienst aan en die zeiden tegen haar... nou, mevrouw, kunt u beloven dat u het niet weer doet? En dat u de volgende keer de crisisdienst belt? En dat ik zei, ja, maar we hebben deze keer al 3 of 4 keer... bij de crisisdienst gezeten en gesprekken gehad. Ja. Wat denkt u dat zij gaat doen? Tuurlijk belooft ze het, want ze wilde eigenlijk niet opgenomen worden. Ja. Ik zei, maar... Daar kun je toch niet op vertrouwen? Carla zei ook van, weet je, ik durf het gewoon niet. Ik durf die laatste stap niet te nemen. Ik zei, dat wil niet zeggen dat ze het niet wil doen. Mm-hmm. Maar ze durft het niet. En dan word je vervolgens naar huis gestuurd. Dan zegt ze, nou weet je, doe de pillen maar in een kluisje. Ja, wat doen de pillen nou in een kluisje? Ja, daar ben je er niet mee. Ik heb ook autosleutels verstopt, zodat ze niet meer kon rijden. Maar dan word je eigenlijk gewoon naar huis gestuurd... met iemand die zo verschrikkelijk ziek is, die gewoon... de hele dag denkt, hoe kan ik dood? Ja, en je zou zeggen, hè, want ik geloof dat het criterium... dat je iemand op kunt nemen gedwongen is toch... dat als je gevaar bent voor jezelf of je omgeving... nou, als je 3 keer op een flatgebouw staat... is het toch vrij evident, zou je denken. Ja, ik vond van wel. En die mevrouw zei van... dan belt u gewoon even met de crisisdienst... en dan spreken we elkaar maandag weer. En dan sta je echt... Zo van, nou, dit kun je gewoon niet menen. Ja. Marjan, uit de 14 verhalen die jij hebt opgetekend... heb jij, en dat gaat ook over de weg, hè, de lange weg die mensen doormaken... heb jij het idee dat signalen voldoende worden opgepikt? Er is nog een verhaal van een man... die zegt dat hij het niet gaat doen. En zijn vrouw... Die weet gewoon van het gaat niet goed, het gaat niet goed. En in haar onmacht in het verhaal ook. Er wordt alleen naar de patiënt gekeken, naar de patiënt geluisterd. Dus de privacy van de patiënt staat voorop. En als ik als vrouw van deze man, daar wordt niet naar geluisterd. Alleen maar naar de patiënt. En dan gaat het uiteindelijk toch mis. Ja. Ja. Gerry, jij hebt uiteindelijk een rouwtherapeut gevonden. Ja. Hoe gaat het nu met je? Ja, het gaat nu eindelijk beter. Ik heb wel gemerkt dat mijn eerste 2 jaar van de rouw... is vooral in boosheid geweest. Ja? Boos op alles en iedereen, op de hulpverleners. Op heel erg boos op Carla. Op je omgeving, die te weinig aandacht voor je had. Ja, terwijl ik ook nu besef, achteraf... ik heb gewoon ergens oogklep opgezet. En ik ben in overlevingsstand gegaan. Ja. Dus ik heb en een eigen bedrijf en een dochtertje van 20 maanden toen. Logisch ook, dus. En ik ben gewoon gegaan. Zo van, nou weet je, dan doe ik het wel zelf. En nu pas achteraf terugkijkend zie ik van, nou, ik ben boos, heel boos. En nu pas komt het stukje van, oké, met liefde kijkend naar Carla, naar wie zij ook was. Maar dat is, dat is ook heel moeilijk om weer te zeggen. Want ja, het is nogal wat dat je dus niet in liefde na het overlijden terug kan denken aan je vrouw. Ja, ja. Ja. En gaat dat nog lukken, denk je? Ja, ik denk het wel. Dus ik heb nog wel therapie. Andere vorm van therapie. Maar dat gaat mij zeker helpen. En dat is natuurlijk ook heel moeilijk. Ga dat maar eens zeggen tegen mensen. Hoe je er tegenover staat. Maar ook op het moment dat ik dus zag dat ze bij het spoor stond. Dat je echt in al je eigen vermoeidheid en wanhoop denkt. Nou weet je, doe het dan maar. Ik kan niet meer. Ik kan niet meer.

KRO-NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met schuin tegenover mijn spraakmaker Bert Wagendorp. En we spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing, u weet dat, geven wij alvast voor vraag 13. En die vraag luidt vanochtend: welke provincie wil dat zijn lekkernij een beschermde Europese status krijgt? Ik denk dat ik hem weet. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord en dan lusten we misschien ook wel een punt. Nu, de vergeten Titanic van de Achterhoek. Op 21 november 1847 vergaat op Lake Michigan in de Verenigde Staten het schip de Phoenix. Een schip vol Nederlandse emigranten op weg naar een betere toekomst. Na een lange tocht in het zicht van de haven vat het schip vlam en vergaat. Aan boord waren 200 mensen, waarvan 150 Nederlanders en onder hen 84 mensen uit Winterswijk. En daarvan overleefden maar 10 de ramp. De gast is Joske Meerdink. Zij werd gegrepen door dit verhaal en maakte een podcast die maandag 175 jaar na de ramp verschijnt. En ook nog aan tafel natuurlijk onze spraakmaker Bert Wagendorp. Hij schreef een roman gebaseerd op het verhaal van de Phoenix. In april verschijnt deel 2 daarvan. Ja, Joske, om even bij jou te beginnen. Het schip is dus een paar kilometer voor de haven vergaan. Wat ging er mis? De stoomketels van het schip die werden te heet. En er is eigenlijk gewoon een grote explosie geweest. Dus het schip, zeg maar, heeft die zuigt water aan vanuit het meer om de ketels te koelen. Ja. Die aanstroom is verstopt geraakt waarschijnlijk. Dat hebben bemanningsleden dan eigenlijk niet gezien. En het gerucht gaat dan, maar dat kunnen het nooit meer bewijzen 175 jaar na dato, dat de bemanningsleden dronken waren omdat ze tijdens de laatste stop van het schip even naar de kroeg zijn geweest. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, 84 emigranten kwamen uit de Achterhoek. Dan zou je zeggen, daar is het verhaal van de ramp met de Phoenix misschien wel algemeen bekend. Maar dat is niet zo opvallend genoeg. En jij, zelfs als Winterswijker. Jij kende het verhaal ook niet. Hoe kan dat? Dat het zo onbekend vraag. Is? Die vraag stelde ik mezelf ook. Dat is gek, toch? Nou, weet je, ik denk dat het onder de mensen die echt interesse hebben in de lokale geschiedenis echt wel bekend is. Maar de doorsnee Winterswijker, zoals ik. Nee, niet. Nee, want hoe stuitte jij op dat verhaal? Ik was aan het wandelen in december 2020, dus 2 jaar geleden. En ik liep langs de oude begraafplaats van Winterswijk, waar ik normaal echt langs loop, want vind ik altijd een beetje een enge plek. En ik weet nog steeds niet waarom, maar die avond dacht ik, ik loop er eens overheen. Ja. En gelijk links zag ik een heel kleurrijk monument. Ik ging ervoor staan, las het verhaal. En mijn oren klapperden, want ik dacht, waarom weet ik dit niet? Gelijk ook Titanic-associaties. Ja. Kind van de jaren 90, hè? Dus eigenlijk sprint ik naar huis om daarna 4 uur achter mijn laptop te zitten om het verhaal helemaal tot mij te nemen. Ja, en toen dacht je, hier ga ik wat mee doen. Bert, Joske had dus nog niet eerder van dit verhaal gehoord eigenlijk. Hoe kwam jij in aanraking hiermee? Nou, ik ken het verhaal heel lang. Mijn vader komt uit Winterswijk, die is geboren in Winterswijk. Mijn opa is geboren in Winterswijk. Mijn overgrootvader is geboren. Het is echt een Winterswijkse familie. Ja. Dus ik had dat verhaal via van mijn vader gehoord. Het was wel een heel vaag verhaal. Ja. Er zat niet echt een datum op. Maar het is wel een verhaal met een Titanic-achtige potentie. Ja, nou ja, dat denk ik wel, ja. Het is wel echt een grote ramp. En ook in Amerika is het ook een vrij bekend verhaal. Hè? Zeker. Ja. Er is veel over gepubliceerd. Het is echt een verhaal wat in die tijd ook echt groot was. Ja. Er gingen heel veel schepen op Lake Michigan. Honderden, duizenden. Maar dit was een geval van veel slachtoffers. Er ontstond veel ophef over. Ja. Goed, laten we even, Joske, teruggaan naar het begin. In de 19e eeuw vertrokken duizenden Achterhoekers naar Amerika. Winterswijk was hofleverancier emigranten. In 1847, het jaar van de ramp, kwam een kwart van alle Nederlandse emigranten uit Winterswijk. Nou, dat is op zich al heel opvallend, toch? Waarom vertrokken er nou juist zoveel Achterhoekers in de 19e eeuw naar Amerika? Ja, dat heeft vooral te maken met het landbouwverhaal. Het is niet dat je één reden hebt, zeg maar. Daar ben ik ook achtergekomen tijdens mijn zoektocht. Het is een complex van factoren. Jazeker. Ik had gehoopt, er is dan één hele duidelijke reden. Die was het niet. Het zijn verschillende redenen, waaronder het geloof. Er was toen destijds de hervormde kerk, hè? En er waren heel veel arme boeren die dat eigenlijk te vrijzinnig vonden. Dus in die kerk geloofden ze bijvoorbeeld dat God ook in de natuur kon zijn. Zij dachten, ja, die lost onze problemen niet op. Dus wij willen strenger geloven. Uiteindelijk kwam daar de afgescheidene gemeenschap uit voort. Maar die werden eigenlijk weggepest. Dus op een gegeven moment werd dat wel legaal. Dus ze mochten dat geloof wel uitoefenen. Maar alsnog werden zij door de mensen met wie ze vroeger in de kerk zaten weggepest. En er waren dominees bijvoorbeeld die zeiden, ja, maar in Amerika mogen wij geloven, mag je geloven wat je wilt. Dus ga met ons mee naar Amerika. Dat was een factor. Mensen kregen brieven van familieleden die al eerder waren gemigreerd. Kom hier naartoe, het is hier fantastisch. Ja, dus als jouw oom of nicht een brief schrijft van kom hier, dan geloof je dat natuurlijk, omdat het daar beter is. Zeker als het thuis niet zo lekker gaat. Precies. Nou, had je nog de aardappelziekte, economische factoren. Nou, kan er heel lang over praten. Ja. Bert, in jouw roman volgen we het leven van Abel Sikkink. Hij is emigrant en vertrekt met zijn ouders. Hij overleeft de reis, in tegenstelling tot zijn ouders. Is dat gezin een typisch voorbeeld van wat Joske net schetst? Nou, dit in Abels geval is het een gezin van vrijgemaakten. Dus dat is de religieuze reden die veel mensen toe aanzetten om te gaan emigreren. Onder invloed van een paar dominees. Hè. Eentje die kwam vaak in Winterswijk. En die dominees hadden ook een economisch verhaal. Dat vind ik wel heel interessant. Je hebt de Piketty gehad, hè, de bekende Franse econoom. Mm-hmm. Dat gaat over vermogen en over arbeid. En datzelfde verhaal, dus te weinig verdienen en de grond te duur. Mm-hmm. Dat verhaal, dat hielden die dominees ook. Dus die zeiden van in Amerika is de grond goedkoop en de arbeid duur. Terwijl in de Achterhoek was het andersom. Ja. Daar verdiende je weinig, maar de grond was heel duur. Ja. Dus als je wat wilde, dan kon je in Amerika kon je aan de bak. Ja. Het beloofde land, hè, in meerdere opzichten. Dat was een beetje het beloofde land, ja. Precies, absoluut. Ja. Ze vertrokken dus in augustus 1847, hadden een lange reis voor de boeg, Joske. Ze waren maanden onderweg, ze moesten de oceaan natuurlijk oversteken. Op wat voor soort schip maakten ze die overtocht? Was dat een passagiersschip? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Vanuit Rotterdam gingen ze met de Frans. En dat was een Amerikaans zeilschip. En dat was vooral heel veel koffie en suiker en zo lag erop. Ze vooral een vrachtschip. En als ze nog een beetje ruimte over hadden, dan kon je onder het dek nog wel plaatsnemen. Maar het was absoluut geen passagiersschip. Nee. In die tijd nog niet. Later ging dat wel, hoor. Dus tweede helft, 19e eeuw. Mm-hmm. Nou, toen kwam natuurlijk de Holland-Amerika-lijn en dat soort dingen. Dus ze zaten gewoon een beetje tussen de spullen eigenlijk, maandenlang. Zeker, ja. En dat was echt gevaarlijk, hè. De haaien rondom de boot werden soms geharponeerd, aan boord gehaald. Mensen overleden tijdens de tocht en kregen zeemansgraf, dat soort dingen. Het was echt niet een reis uit luxe. Ja, goed, maar dit schip is niet gezonken. Dat kwam later dus pas, toen zij eenmaal in Amerika waren, op het Lake Michigan, op het stoomschip de Phoenix. Wat was dat voor schip trouwens? Was dat ook weer een vrachtschip? Dat was een stoomschip, noemen ze dat. SS Phoenix heet het officieel. Ja. Dus dat is geen zeilschip. Had nog wel een zeiltje voor... Ja, als het was een heel modern schip, hè? Ja, zeker. Was maar een paar twee jaar oud. Het was, het was met propellers, dus met schroeven. Oh, ja. Die andere dingen hadden allemaal die zijwaartse schroepenraden aan de zijkant van de boot. Dit was eigenlijk een zeer modern... Ja. Moderne schip. Ja, precies. Joske, jij sprak ook een historicus die de passagierslijst gereconstrueerd heeft en de slachtoffers een naam gegeven heeft. Je zou zeggen, je weet wie er aan boord stapt om te emigreren. Historicus Mary Rishu legt uit dat dat nog niet zo eenvoudig was, die lijst. As with many immigration records, all that was said was, you know, Jan Willemunk, wife and four children. Because that's the only information in 1847 that would have been given to a ship captain. The man was the only person who had a notable name. There was something for me that was pretty heartbreaking about the fact that the women and children had no names. Ja, alleen de naam van de man. Ja. Genoteerd. Dat was echt haar missie, zeg maar, om dat weer te reconstrueren. Je hoort ook in haar stem, dat doet haar nog steeds heel veel. Mm-hmm. Het is haar gelukt. Ja. Een van de dingen die jij in je podcast te weten wilde komen, was natuurlijk of de familie van jou dan ook op het nazaten. Ja. Of jij nazaat bent van iemand die op dat schip zat. Ja. Ben je daar achter gekomen? Mede misschien wel door deze lijst of niet? Zeker. Ja, ja dat heeft wel even geduurd. Ja, en ja, luister de podcast, zou ik zeggen. Nee, dat is heel flauw. Ja, ik had familie op het schip, maar het is... Spoiler alert. Nee, ik had verwacht dat het heel simpel zou zijn. Ik dacht, ik ga naar zo'n zoldertje met mensen op leeftijd die me helpen om een stamboom te maken. Ik voer wat namen in en er rolt een lijst uit. Dat was niet zo. Ik ben daar echt maanden druk mee geweest. Mijn huis zag eruit als een soort CSI-kamer met blaadjes, met touwtjes ertussen en gedoe. Ja. Maar uiteindelijk ja. En zelfs bij de mensen die het hebben overleefd. Ja, dat waren er 10 uit Winterswijk. Ja, en dat klinkt dan ineens heel stoer. Maar ik ben dus gelinkt aan 6. Dat is echt ver weg gewoon. Dat is echt 4. 6 van de 10? Ja, maar dat komt omdat er één gezin bij zat. Gezin Oonk. En als je van de vaderfamilie bent, ben je ook van de drie dochtersfamilie. Ja. En dat die familie, moeder en drie zonen hebben niet overleefd, vader en drie dochters wel. Mm-hmm. En daar ben ik de familie van. Daar heb ik nazaten van ontmoet in Amerika. Ja, ja. Daar gaan we zo naartoe. Bert, jij kwam uit het nabijgelegen Groenlo, toch? Ja. Zaten er van jou, hoe zeg je dat? Mensen uit jouw familie? Zeker, zoals Jos gezegd, als je gaat uitzoeken, als je gaat uitsplitsen, dan heb je natuurlijk zoveel voorvaderen. Dat wordt per generatie gaat dat met een factor 2 omhoog. Uiteindelijk kom je er wel. Dus daar kom je er wel, ja. Dus dat, maar niet direct. Nee. Je hebt dat ook niet helemaal uitgezocht, of wel? Nee, dat was niet mijn doel van het verhaal. Nee. Joske, je zegt dat net, op een gegeven moment ook naar Amerika afgereisd. En daar heb je dus nazaten van familieleden ontmoet. Dus van die 6 van die 10 winterswijkers die het overleefd hebben. Hoe bijzonder was dat voor je eigenlijk? Ja, mega. Ja, ja, weet je, want het is echt een zoektocht geweest in de zin van, ik stond in december bij dat monument. Ik had geen idee waar dat zou eindigen. Dus dat ik überhaupt naar Amerika ging, had ik ook geen idee van. Nee. Dat is echt zo gelopen. Dus om dan van een verhaal dat je raakt te gaan naar een verhaal dat je raakt, maar dat je daar ook nog familie op hebt zitten. Dat je die ook nog mag ontmoeten. Ja, ja. Dat was heel bijzonder. Want je ontmoette de zusjes Rebecca en Kim Foster. Verre familie van jou dus. Ja. En dat liet ze niet onberoerd. It's very emotional, really. Much more emotional than I expected it to be. But all of a sudden, being here on the beach where it happened, that, you know, if it was happening right now, we'd be able to see it, is definitely hits home. I think it's important to remember the past, because if they hadn't survived, we wouldn't be here. It's important to remember. And I don't know how we ended up being so lucky that our family did survive out of the very few. Ja, heb je ook, Joske, daar, want dat zijn eigenlijk nazaten van mensen uit Winterswijk. Ja. Heb jij daar, zie je daar nog wat van terug eigenlijk, daar in die omgeving? Dat ze daar vandaan komen, oorspronkelijk? Nou, vind ik wel. Ik denk als je de zusjes Foster of Mark Hesselink, iemand anders die ik al ontmoet, zeg maar in het verenigingsgebouw zou zitten in het Wold, dat niemand raar zou opkijken. Dus qua kop, zeg maar, ik kan het niet omschrijven, maar het heeft van echt zo'n Achterhoekse kop, zeg maar. dat was eigenlijk heel vertrouwd. En ook eigenlijk wel de omgeving, hoor. Want als je daar rijdt, mm-hmm. Behalve dan de mooie Saksische boerderijtjes die missen, maar grasland, glooiend, mais, boerderijtjes. Ja, het is niet heel anders dan de Achterhoek. Ja. Bert, jij hebt een broer daar wonen, toch? In de Michigan, ja. Ja. De andere kant van het meer. Is dat toeval eigenlijk, of niet? Ja, dat is toeval. Die is daar ooit een keer als exchange student naartoe gegaan, mm-hmm. en daar gebleven. Okay. Ja. Die woont er inmiddels al heel lang. Die woont langer in Amerika dan in Nederland. Ja. En je bent voor je boek niet speciaal daar naartoe gegaan, maar je komt daar wel eens, neem ik aan. Ja, ik ben in Michigan vaak geweest en ook in New York en zo. Maar ik kom voor dit boek, dacht ik van ja, ik kan wel naar New York gaan of ik kan wel naar Michigan gaan. Maar dat is uit 1860 is er niet meer zoveel te vinden. Nee. Nou ja, dat is de vraag. Zie je er nog iets van of voel je het landschap? Dat blijft natuurlijk hetzelfde. Ja, maar Bert, jij moet daar gewoon naartoe. Als je er een boek over schrijft, je moet er echt naartoe. En ik ga met je mee. Ja. Is goed. Ja, nou, is het schip afgebrand op die 21 november. Tot aan de waterlijn, zoals dat dan heet. En de rest is naar de haven gesleept. Joske, jij hebt toen je daar was ook een shipwrecker benaderd. Hè, en bent gaan zoeken naar resten van het schip. Was je eigenlijk de eerste die dat ging doen? Nee, dat hebben wel meer mensen geprobeerd. Duikers bijvoorbeeld. Ja. Want er is een verhaal dat een kluis misschien nog ergens zou liggen die van het schip af zou zijn gevallen. Maar er is eigenlijk nooit iets tastbaars teruggevonden van een schip in die 175 jaar. En ik dacht, laten we het in ieder geval proberen als ik daar ben. Ja. Bert, wat er in ieder geval wel is gevonden, meteen na de ramp, is goud. Hè? En de lijkschouwer was daar wel blij mee. Die mensen moesten natuurlijk hun kapitaal meenemen, wat ze hadden. Hun vermogen om in Amerika wel aan de slag te gaan. Om iets op te starten. Ja. En toen het schip naar de haven was gesleept, toen is er een lijkschouwer. Dat gebruik ik in mijn boek als een personage ook. Die is het schip ingegaan en die kwam er na een half uur kwam hij er weer uit. Ja. Het verhaal was dat hij daarna heeft hij met dat geld, met dat goud, in het oosten van Amerika Friese koeien gekocht. Holstein koeien. Ja. En dat zou het begin zijn geweest van de enorme uitgebreide. Wisconsin is nu een zuivelstaat. Met miljoenen koeien. Oh. Dus dat is dan eigenlijk gefinancierd met het goud van... Gejat goud van de Achterhoekers. Ja. Dus misschien kunnen we nog iets aan doen. Ja. Waarom is het belangrijk, Joske, dat dit verhaal verteld wordt? Nu nog steeds? Ja, omdat het... Behalve dat het een mooi en een fascinerend verhaal is natuurlijk. Omdat ik denk dat het ook wel de actualiteit ook wel raakt. Want als je het hebt over migranten op een boot richting een ander land. Het heeft mijn ogen in ieder geval wel meer geopend. nadat ik dit verhaal heb gemaakt. Ja, ja. Bert, wat is voor jou het belang dat dit verhaal wordt doorverteld? Behalve dat het gewoon een dramatisch verhaal is van mensen die weggaan. En op het moment dat ze duizenden mijlen achter zich hebben. En nog een paar mijl naar Sheboygan moeten. Het vergaat dat schip. Dus ja. het is een enorm dramatisch einde. In mijn boek is het ook gelijk een heel mooi begin. Abel die is verlost als het ware. Hij is weliswaar zijn ouders kwijt en zijn broers en zusjes. Maar er zijn ook geen verwachtingen meer. Hij kan nu gaan doen wat hij wil. Hij is echt vrij. Hij is echt vrij, ja. Ja. Hoe tragisch ook. Ja, mooi. Ja. Goed, de podcast De Ramp met de Phoenix is vanaf maandag te beluisteren bij Omroep Gelderland. Dank jullie wel. Dank je wel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij op deze vrijdag met Harry Weijermars uit Diepenheim. Welkom, goedemorgen. Goedemorgen. Eens eventjes kijken, wat hadden wij ook alweer op het scorebord staan? 80 punten neergezet door Noah Post uit Nijmegen. Nou, daar ga er maar aan staan. Ja, maar even kijken, u heeft al eens eerder meegedaan in 2018 en in 2020. Dus u bent wel ervaringsdeskundig. En u werkt aan een bouwproject van de natuurvereniging. Doet veel met kunst en cultuur en heeft een volle agenda sinds u met pensioen bent. Ik werk weer. Het is, oh ja? Ja, oh. Gewoon 32 uur per week op het werk. Echt waar? Ja. Oh, en wat? Als interim manager bij de Twentse Zorgcentra. Zie je daar het personeelstekort, denk ik, of niet? En daar een antwoord op. Ondanks dat misschien ook nog wel voldoende tijd om het nieuws goed te volgen. En laten we hopen dat dat tot een mooie score gaat leiden. Okay. Komt ja. Het slotstuk van een enorme strafzaak die zo'n 2,5 jaar duurde. In dit geval alleen de zwaarst mogelijke gevangenisstraf. Een passende bestraffing voor. Driemaal levenslang voor 298 keer moord en 1 keer vrijspraak. We hebben gehoord vandaag wat we wilden horen. En dit is een hele belangrijke stap in dit proces. We hebben altijd gezegd, het gaat over waarheidsvinding. Het gaat over rekenschap, het gaat over gerechtigheid. Rusland wordt in feite hiermee veroordeeld. Ze zijn betrokken. De drie daders die zitten in Rusland en die trekken zich sowieso heel weinig van dit proces aan. Dat kunnen we nu afsluiten. Dat geeft nu rust. Dat weet ik wel zeker. Daar ben ik blij mee. Drie van de vier verdachten in het MH17 strafproces zijn veroordeeld tot levenslange celstraffen. Vraag 1. Een van de verdachten werd vrijgesproken. Wat is zijn naam? Pulatov, ja. Hij is vrijgesproken door een gebrek aan bewijs. Het OM overweegt tegen de vrijspraak in hoger beroep te gaan. Vraag 2. De veroordeelden moeten in totaal ruim hoeveel miljoen euro betalen aan de nabestaanden van de ramp? 16 miljoen. 16 miljoen, ja. En die 16 miljoen wordt voorgeschoten door de Nederlandse staat, want de drie veroordeelden zitten in Rusland. Vraag 3, daarin maken wij gebruik van een fragment. Luister even hiernaar. De verbouwing van het Binnenhof moet volgens een actiegroep zo snel mogelijk worden stilgelegd. Blijkbaar zijn er onorthodoxe, zijn er ongewone middelen nodig om de politici ervan te doordringen dat het hoog tijd is. Er moet nu actie worden ondernomen. De provincie moet binnen 8 weken op het handhavingsverzoek van de actiegroep reageren. Vraag 3. De verbouwing van het Binnenhof moet zo snel mogelijk worden stilgelegd, omdat het project welke vergunning niet zou hebben? Stikstofvergunning. Ja, de stikstofvergunning of de natuurvergunning. De redenering is dat na een uitspraak van de Raad van State bouwprojecten ook een stikstofvergunning moeten hebben en een bouwvrijstelling niet langer genoeg is. Vraag 4. Hoe heet de milieuorganisatie die een handhavingsverzoek heeft ingediend voor het Binnenhof? Mobilisation for the Environment. Ja, dat is goed. Oftewel MOP. Het zou kunnen dat er vergunning nodig is, want op 3 kilometer afstand van het Binnenhof ligt een beschermd natuurgebied. In vraag 5 hoort u weer een fragment. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? En toen heeft de beveiliging gezegd, joh, we moeten hier een afslag nemen. Want kennelijk was er ook een inslag ergens op die route geweest, in de buurt van die route. Dus die hebben gezegd, joh, we gaan nu naar die schuilkelder. Makkelijk, man. Hoekstra. Ja, Lopke Hoekstra. Hoekstra vertelde bij Op1 onder andere over zijn bezoek aan Oekraïne en dat hij daar uren in een schuilkelder heeft gezeten. Vraag 6. Nederland heeft tot nu toe voor hoeveel miljoen euro uitgegeven aan militaire steun voor Oekraïne? 800 miljoen vervangingswaarde. Ja, dat maakte minister van Defensie Ollongren bekend bij de defensiebegroting in de Tweede Kamer. Zijn we beland bij vraag 7. Daarin krijgt u hints over een onderwerp uit het nieuws. Dus de vraag is eigenlijk heel simpel. Waar gaat dit over? Denk even goed na voordat je wat roept, want eenmaal wat gezegd, kun je niet meer terug. Komt-ie. 4. Ondanks mijn naam kom ik nog niet tot een hoogtepunt. 3. Ik zal tot in de kleine uurtjes de koelte moeten bewaren. 2. Want ook de temperatuur tussen mijn deelnemers loopt op. Stop. Nou, daar komt-ie. Van Gaal. Ja. Ik snap hem wel, maar voor 1 punt is de aanwijzing. Ik heb vandaag mijn officiële slotdag in Egypte. Dan wordt het lastig, hè? Ja, met klimaattop. Ja, het is de klimaattop. Ja, zo lastig. El Sheikh. Even kijken, de eerste ronde heeft een score opgeleverd van 6. Althans, dat is de factor waarmee we de tweede ronde ingaan. En dat betekent dat u 14 vragen goed moet hebben. Nou, we gaan gewoon even kijken of we een beetje tempo kunnen maken. Ja, is goed. Komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. Japan is boos omdat welk land weer een raket heeft afgevuurd? Noord-Korea. Dat is goed. Volgens welke minister moeten sportclubs zelf inkomsten vinden voor stijgende energiekosten? Helder. Connie Helder. De graandeal tussen Oekraïne en Rusland is met hoeveel dagen verlengd? 120. 120 is goed. Welke staalproducent moet vanaf nu 8% minder stikstof uitstoten? Tata Steel. Dat is goed. Volgens wetenschappers is resistentie tegen wat de komende jaren een groot probleem? Penicilline. Antibiotica. Wie heeft haar vertrek aangekondigd als fractieleider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden? Nancy Pelosi. Dat is goed. Volgens de autoriteit persoonsgegevens moeten we oppassen met twee verplichte apps in welk land? Qatar. Dat is goed. Hoe heet de Amerikaanse basketballer die naar een Russische strafkolonie is overgebracht? Pas. Britney Griner. Welke cabaretier krijgt de Toon Hermansprijs uitgereikt? Jochem Meijer. Dat is goed. De stabiliteit van welk sociaal medium staat onder druk na het opstappen van honderden medewerkers? Twitter. Twitter is goed. Welke zanger heeft gisteravond zijn optreden in de AFAS Live na een uur afgebroken vanwege stemproblemen? Sting. Dat is goed. De VS vraagt om immuniteit van de kroonprins van welk land in de zaak Khashoggi? Het Salman is het, maar... Saoedi-Arabië was het antwoord dat wij zoeken. Nou, 14 zijn het er niet, want vraag 13 moest nog komen. En die vraag luidt: welke provincie wil dat zijn lekkernij een beschermde Europese status krijgt? Had u Limburg. Dat geweten? Limburg, zeker. De Vlaai natuurlijk. Even kijken. Het is wel een hele mooie score, hoor, want het zijn er 10. 60 punten. En ja, dat is wel iets waarmee je met opgeheven hoofd de studio kunt verlaten. Okay. Maar het is niet genoeg. Want 80 punten werden er neergezet door Noah Post uit Nijmegen. Goedemorgen. Ja. Hallo. Hallo. 300 euro voor jou. Wat ga je ermee doen? Ja, nou, ik moet nog even kijken, hoor. Ik heb mijn vrienden al wel een biertje beloofd, dus daar gaat de eerste deel naartoe. Ja. De rest moet ik nog even kijken. Ja, verder even kijken. Nou, heel veel biertjes misschien. Ja. Ik wens je veel plezier en geniet van de eeuwige roem. En ik dank ook Gerry van der Veen en Marjan Spelbrink voor hun aanwezigheid hier. En natuurlijk Joske Meerdink, fijn dat je er was. Bert Wagendorp, ik vond het te genoegen, jou als spraakmaker hier aan tafel. Zometeen Sven op 1. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen, Karl-Johan. Goedemorgen. Morgen een roerige VVD-congres. Ledenraad heet dat daar in liberale kringen, als de voortekenen ons niet bedriegen. En die roerige periode geldt ook voor de Tweede Kamer, met al dan niet een onderzoek nu wel naar Khadija Ariep, de vorige Kamervoorzitter. Ik ga praten met de vorige Kamervoorzitter Frans Wijsglas zo in Sven op 1. Horen we na het nieuws met Jeroen Tjepkema. Fijn weekend. Dit was een programma van KRO NCRV.